Jó estét! Ez Szepes Mária csengője volt. Szepes Mária csengetyűje. Szepes Mária adományozta ezt, és hát én meg... De nem az ingának adta. Nem az ingának adta, ezt egy egyszeri alkalomra, erre a mai estére kölcsönöztem ki. Mert azért mégiscsak kurva nagy dolog Szepes Mária csengetyűjével beköszönteni az Apu azért iszik, mert te sírsz rendezvényét. Azért ez mégiscsak valami büszkeség tárgya. Na, jól van, taps nincs. Ilyen kikényszerített taps nem kell. Jaj, bassz meg. Egy nagyon szomorú kulturális hírrel kezdeném. Őt te is ismerted, noha nem olyan jól, mint én. Meghalt Fonyódi Tibor, alias Harrison Fawcett. Egyszer voltunk együtt vele ott a Balatonnál, azon a ezomezó tábor, hogy a faszba hívják azt, tudod, voltunk a... Everness. Az. És akkor a vicces volt, ott ültünk Fonyódival ketten, és ilyen csupa nem dohányzó, meg vegán, meg íz, és így tőlünk így szállt föl a füst, mint az indiánoknál, de így egyenesen szivarozott állandóan. Én meg még sodortam a cigit akkoriban, és hát aránylag nagyon régóta ismerem őt, és 65-ös, mint én, csak ő júniusi, én meg júliusi, tehát ez azért engem is megcsapott, már csak ezért is. És neki köszönhetem, hogy Ponyva regény főszereplő lehettem. Az Arany piramis című regényébe, Martin Ettelwolf, az őrült egyiptológus, az de Farkas a Marton is megvan benne. Hogy mondjam, erre kiírtam a Facebookon, de tényleg így van, erre büszkébb vagyok, mint a saját írásaimra, mert vagy bármilyen megnyilvánulásra, tehát YouTube-on már bárki szerepelhet, meg a... meg a... Érted, könyvei bárkinek megjelenhetnek, de hány ember mondhatja el magáról, bazd meg, hogy életébe kalandregény főszereplő? Érted? Azért ez már valami. És el szoktam mesélni ezt a sztorit, hogy láttam, hogy egy fiatal csajot olvassa, és eszembe ötlet, hogy oda megyek hozzá, hogy rólam szól. És ennél bénább csajozós duma, nagyon béna, a világon nincs, pedig tényleg, szóval ez az egész. Szóval Fonyódi egy rendkívül szórakoztató ember volt, az űroperái mellé a Katedrális trilógia volt neki az legismertebb, és mellette ilyen forgatókönyvíró volt, script doktor volt, stb. Hát Isten nyugosztalja. A másik, az egy vidámabb hír, 80 éves lett Bródi János, és a Szigeten lesz egy, neki egy nulladik nap, tisztelet, akkor tudsz róla, egy tiszteletkoncert, és ő is föl fog lépni Szörényi Leventével. Ez nem emigrál Törökországba? Csak egy rendszerváltás kellett hozzá. De milyen ez már? Hát azt ígérte, hogy kidisszidál Törökországba, hogyha Magyar Péter lesz a Führer. Fenyegetett, nem ijedt meg a fenyegetésétől sem Magyar Péter, sem a magyarság, és akkor most ezt spondját rá. De Mező Gábor sír. Szegény. Na jó, van, Robikám, te be akarsz mutatni valamit itt a kulturális... Jó van. Jó. Nem csodálkoztam rajta. Elkészítettem. Kizárólag Mattel, hivatalos Mattel összetevőkből. Sokan nem tudják, mi az szerintem. A Barbie babák gyártója és forgalmazója a Mattel, és én hát úgy gondoltam, hogy elkészítem a lélekállatomat a Mattel kínálatából, összevariálom azt a Barbie-t, amelyiket hát én eddig csak a lelkemben őrizgettem, de most lehetőségem volt, hát 4 vagy 5 Barbie felhasználásával, de kizárólag hivatalos Mattel összetevőkből összeállítani azt a Barbie-t, aki hát, akit az amerikai elnöki székben szeretnék látni. Igen. Demokrata jelöltként. Ő lenne az örökös elnöke az Egyesült Államoknak. A neve Barbie. Nagyon ötletes. Magyarázd el a részleteket. A féllábú kutya keréken van. Nos, ez nem féllábú ez a kutya, hanem ennek a... Fogyatékkal élő kutya. Igen, fogyatékkal teljes életet élő kutya. Bocsánat. Lényeg, hogy Afro Barbie terhes, kerekesszékes, vak, és a vakvezető kutyája az szintén kerekesszékes. Hát hogyan lenne elvárható Barbie-tól, hogy azonosulni tudjon, vagy egyáltalán közöset találjon magában egy egészséges kutyával? A kutyának pontosan ugyanolyan balesete volt, mint Barbie-nak. Eltört a gerince, és átszakadt a gerincsatorna, így a két hátsó lába megbénult. És hát mivel, hogy Barbie-nak szüksége van egy vakvezető kutyára, ezért aztán ez a jószág vezeti Barbie-t. Barbie-ról azt kell tudni, hogy hát ő tekerni ő a kerekesszéket, de nem tudja, mert az egyik kezében a póráz van, a másikban meg a fehér bot. Ezért aztán a kutya húzza a kerekesszéket, így. Így közlekedik Barbie. Ez a két melső lába a kutyának, ez a motor. Hát ez húzza már eleve a kutya hátsó részét, illetve Barbie-t a kerekesszékben. Hát tulajdonképpen ez a fehér bot, ami szintén hivatalos Mattel kellék, ez a radar, ez itt az irányító központ, itt vannak a szemek, itt elől, és hát hatalmas feladat hárul erre a két melső lábra tulajdonképpen, a mozdony, amelyik húzza az egész szerkezetet. Így kell látni, ő Barbie az én... Lélekbabád. Lélekállatom. Lélekállat. Igen, igen. És hát terhes, Barbie. És nem mástól terhes, mint fam lélekállatától. Te figyelj! Egy német egyenruha jobban állt volna rajta. Szőke, kékszemű, nem volt Wehrmacht egyenruha a Mattel kínálatában. Én értem, hogy jobban bele tudnád élni magad. Szóval azt kell tudni, hogy Ken ő szőke, kékszemű, fehérbőrű, férfi. Tehát én azt hiszem, hogy ő és Barbie lesznek a... Hát a benépesítői a Földnek. Ők, az ő gyermekük, amelyiket már Barbie horda szíve alatt, őrökli a 21. századot. Azt hittem a 22-et. Nem, már a 21. Már javába benne vagyunk. Már a Ken javába benne van Barbie-ba. Belepetézed Barbie-ba. Na, nem volt egyszerű összeválogatni a megfelelő összetevőket. Az önmagában, hogy mert ehhez kellett találni egy kerekesszékes Afro Barbie-t. Abból indultunk ki, az volt az alap, arra építettünk rá. És így született, nem, kismama ruhát kapott. Volt, majd ha megszül. Na most egy a vidéki turnénkról jöttünk visszafele, már nem tudom hol, Székesfehérvárról, mit tudom én. Nem most volt ez egyel előtte, vagy kettővel előtte, és az egész úton ezt kellett hallgassam. Ahogy a Puzsér próbál rendelni mindenféle Barbie cuccokat, bazd meg, és alkudozni, hogy olcsóbb, meg egyebek. Az egész úton. És, ilyen, és becibálta ide a következő héten a Dévet, Dév világa, és neki mutogatta ilyen lelkesen. Erre mentem föl oda az irodába. Akkor még a rendszerváltás előtt voltunk, úgyhogy Dév nem volt lelkes. Ja, bocs. Dév azt mondta, hogy ennél most nagyobb bajaink is vannak, és akkor megfogadtam, hogy kivárom a rendszerváltást Barbie-val és Kennel, és hogyha megvalósult sikeresen, akkor esetleg visszatérhetünk a woke culture szemléltetéséhez. Annyira imádom, hogy Barbie-nak kerekesszékes kutyája van. Azt hittem, hogy ha csak egy vakvezető kutyája van, az még nem lett volna kellően áldozati. Hanem az önmagában, hogy Barbie nem is tudna azonosulni egy olyan kutyával, amelyiknek mozog a hátsó lába. Nem látja, de tapintja. Barbie... De ez ilyen állandó kiállítási tárgy lesz? Igen, itt? Én szeretném... Én azt 56-os zászló, bazd meg, és ez? Szeretnék rendelni egy vitrint Habony Árpádtól. Nagyon jó, világszínvonalú vitrint tud. És abba a vitrínbe kiállítanám Barbit és Kent. Hogy emlékeztessen minket arra, hogy... Kisegített az alt-rightot hatalomra juttatni. Igen, igen. De fegyvert nem lehet kapni Kenhez. Tehát Kennek van távcsöve, meg van egy ilyen tarisznyája, de fegyver, a Mattel fegyvert nem ad. De ez is milyen már? Ken kezébe. Há? Érted, cigiese lehet, gondolom. Nem. Én azt jobban bírnám, hogy lóg a géppuci a vállán, és közben még a szájából a cigi. Barbie sosem jött volna létre, ha a Mattel nem forgalmaz kerekesszékes afro-barbit, terhes barbit, vak barbit. Így jutottam hozzá. Vak barbit kizárólag a bot és a szemüveg kedvéért szereztem be. És hát kellett szereznem egy kutyatartó barbit is, akinek rögtön volt egy kerekesszékes kutyája, mert hát... De hogy élvezkedik rajta, basz? Ja. Figyelj, nekem ez gyönyörűség. Tehát én oda vagyok ettől. Tehát, hogy ez az autóba is Barbie. Láttam. Barbie. Szörnyű volt. Ja. És, ja. És akkor még ki volt akadva, hogy én nem lelkesedem. Sőt, hát nem volt egyszerű teherbe ejteni Barbie-t Kennel. Hát az, ehhez nekünk dolgoznunk kellett. A múltkor szólnok... Kennek le kellett vetkőznie. A múltkor szólnokon, bazd meg, a tények kapcsán mondtam, hogy azt tudom elképzelni, hogy ezek szippantottak valamit, és akkor ott jött, hogy a kémény fenyeget, bazd meg meghaltak, vagy túlélték, mégis meghaltak. Valami, ilyesmi, érted? És akkor erre ezt a szürrealizmust behozod az ingába. Na, jó van, csodálatos. Mindannyian szeretjük Barbie-t és Kent. De figyelj, a Barbie meg Kent nem ment ki azért már a divatból. Hát én próbálom visszahozni. Várjál, kapsz ezért részesedést? Nem kapok. Nem kapok. Akkor lúzer vagy. De nem is fogadnék el. De miért nem? NKO támogatást. A Matteltől. Ja. Nem azért van itt Barbie, hogy reklámozza a barbiságot, hanem hogy a identitáspolitika abszurditására hívja fel a figyelmet. Így hívja fel a figyelmet. Szegényken. Jaj. Leverte a szemüvegedet, Ken. Leesett a szemüveg. Jaj. Nem baj. Kurva anyád. Jól van. Na. Szuper. Akkor mondok egy jó hírt. Gajdos László, környezetvédelmi miniszter, ugye? Lesz ilyen, hogy környezetvédelmi minisztérium, vagy már van is. Mit mondotok? Jó, de élő miniszter. Jó. Egy jó. Környezetvédelmi élő miniszter. Na. És azt mondja, hogy hivatalba lépése után hír, ugye, néhány órával meghozta az első fontos döntést, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Azt mondja, azonnali moratóriumot hirdetek a védett erdők fakitermelésére, nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Átalakítjuk az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Az elmúlt években szakmai szervezetek és tudósok is figyelmeztettek arra, hogy a tarvágások súlyos károkat okoznak a biodiverzitásba és a természetes erdei ökoszisztémába. A Tisza kormány célja, hogy a természetvédelem és a gazdasági szempontok végre hosszú távon, felelősen és fenntartható módon működjenek együtt. Magyarország természeti kincsei nem felélendő erőforrások, hanem közös örökségünk, amelyet meg kell őriznünk a következő generációk számára is. Mit szólsz ez, Robi? Nagyon bíztató, nagyon jól hangzik. Nagyon bíztató a miniszterek névsorát olvasni. Kifejezetten az az érzése van az embernek, hogy a legmegfelelőbbet kereste a miniszteri posztra a miniszterelnök. Úgyhogy lehetünk bizakodóak, de azért szárazon kell tartanunk a puskaport. Magyar Péter most olyan felhatalmazást kapott, de akkora felhatalmazást, ami mögé egy óriási közakarat tornyosul. És Magyar Péter most rettentően legitim. Ami jó, mert megkapta a jogosultságot, hogy Magyarországot megváltoztassa, megreformálja, a polgári társadalmat berendezze, hogy legalábbis a képviseleti demokráciát, meg a jogállamot restaurálja. De aggasztó is ugyanakkor, mert most teljesen olyan érzésem van, hogy tényleg bármit megtehet, és nem azért tehet meg bármit, mert kétharmada van a parlamentben, hanem azért, mert van mögötte és körülötte egy olyan közhangulat, ami jóformán bármit legitimál. És ez aggasztó, mert az elmúlt 36 évben csak rossz tapasztalatunk volt ilyen téren. Az nagyon fontos, hogy Magyar Péter nem arra kapott kétharmados felhatalmazást az országgyűlésben, hogy a maga képére formálja a politikát Magyarországon, hanem arra, hogy helyreállítsa a demokratikus intézményrendszert, a köztársaságnak a államrendjét, és utána, amikor ez megvolt, visszaadja a hatalmat a népnek. Nem arra kapta, hogy ő most egy sikeresen kormányozzon, vagy jól vezesse az országot, hanem arra kapta, hogy visszaállítsa, helyreállítsa a demokráciát és a jogállamot, és utána visszaadja a hatalmat a népnek. De hogyha a közhangulat ezzel ellentétes lesz, akkor erre nem lesz esély. Ha az lesz a közhangulat, hogy Magyar Péter a jó vezető, ő vezesse az országot jól, akkor nekem rosszak az előérzeteim. Mert egy ilyen felhatalmazással jóformán csak visszaélni lehet. Szóval ez a mindent fehérítő politikai mosópor, ez nekem túlismerős, és nagyon sok rossz élményem származik ebből. Tehát az a nagy félelmem van, hogy Magyar Péter úgy fogja értelmezni ezt a kétharmadot, hogy ezt az óriási felhatalmazást, ezt ő az ő saját elképzeléseire, az országgal kapcsolatos terveire kapta. Tehát valójában azért kapta ezt az óriási felhatalmazást, mert ilyen módon lehetett Orbánékat kibillenteni a hatalomból. Ugye az lenne a jó, hogyha Magyar Péter nem a saját hatalmának a konzerválására, vagy a saját hatalmának a bebetonozására használná ezt a felhatalmazást, hanem épp ellenkezőleg, maga ellenében használná. Tehát a saját jól felfogott politikai érdekei ellenében használná. Tehát kiarányosítaná a választási rendszert, olyan körülményeket teremtene, amelyekben lehetőség mutatkozik a politikai pluralizmusra, és kvázi most ő szuperkompetens és szuperpotens. Tényleg bármit megtehet, és nagyon hatékonyan és gyorsan tehet meg bármit, akár csak Orbán Viktor. Ugyanezzel a hatékonysággal és felhatalmazással és erővel és hatalommal bír. És azt várjuk tőle, hogy ezt bontsa vissza. Hogy tegye magát a demokratikus intézmények által korlátozott, kontrollált, kvázi béna kacsává ahhoz képest, amilyen most. Tehát most ő nagyon hatékonyan tud országot vezetni. De ezt a hatékonyságot, ezt megtapasztaltuk 16 éven keresztül. Hogy ez mi és hogy hova vezet. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem arra van szüksége, hogy végre a jó vezető a jó irányba vezesse, mert ezt már megkaptuk több ízben, több kiadásban, Gyurcsánnyal, Orbán Viktorral. Hanem Magyarországnak arra van szüksége, hogy politikai pluralizmus legyen, politikai váltógazdaság legyen, több pártnak, erőknek a kontrollja legyen, erőknek és kurzusoknak az egymást ellenőrző, egymást korlátozó egyensúlya legyen, hogy kialakuljon egy sokszínű, sokpárti politikai pluralizmus Magyarországon. Ez lenne a cél, ez lenne a feladat. És ehhez most az kell, hogy Magyar Péter miután helyreállította a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, kezdje el korlátozni a saját hatalmát. Ti mit gondoltok? Készen áll erre? Ez lenne a feladat, ez lenne, és ezt kéne elvárni. Tehát valójában a néptől ő erre kapott felhatalmazást, hogy állítsa helyre a demokráciát és a jogállamot. Ha ezt megtette, kérjük vissza a hatalmat, és az új feltételekkel egy új választáson egy sokpárti parlamentet szeretnénk látni. Nem pedig tiszás hegemóniát. Na most... Robi, nagy probléma, hogyha rákérdezek, hogy mi a véleményed, hogy leállítják az erdők tarvágását? Nem gúnyolódom, csak megfigyeltem, hogy kínosan kerülöd a témát, mintha te örülnél annak, hogy tarvágták az erdőket. Jó, most, hogy kikényszerítetted, nagyon örültem, hogy tarvágták az erdőket, nagyon sajnálom, hogy felfüggesztették az erdők tarvágását, nagyon sajnálom, nem tudom, miből lesz bútorom, nem szeretnék bazd meg fémbútorokat, nem szeretnék nádbútorokat, fából szeretnék masszív bútorokat. Mire raknád a sörödet, bazd meg, ha nem tarvágnák az erdőket? Ha? És a papír, ha? És a papír is. És a papír, igen, ja. Mire írnál? Ja. Igen, mire állítanánk Barbit? Min gurulna Barbi? Ja. Jó, válaszoltál, köszönöm, meg vagyok elégedve. Akkor még sírhatsz egy adagot, mert most olyan rendelkezést is hoznak, hogy a munkatörvénykönyvét megváltoztatják a munkajogot, a dolgozóknak a érdekei szerint. Ez is gáz, nem? Gáz. Nagyon gáz. Gáz, gáz, bizony gáz. Nem jön a, nem a szél hordta össze ezeket a multikat ide Magyarországra. Úgyhogy ha itt a munkavállalóknak, mindenféle proliknak, mindenféle jogai lesznek, és ezek majd ott szakszervezetet szerveznek, meg hőbörögnek, verik majd a nyálukat, bazd meg. Mit fog szólni ehhez a Mercedes meg az Audi? És elmennek innen, és akkor nem lesz munka. Ez a miniszter, aki vak. A Puzsér ezért gúnyolódott rajta, mert ő abszolút a Fidesznek az embere, a fogyatékkal élőkön taposol, meg a nőkön, stb. Na, jó, visszatérve, Robi, most tényleg a faszkodást egy picit. Voltak ilyen nagyon-nagyon sürgős ügyek, amiket ilyen tűz, én azt veszem észre, hogy tűzoltásszerűen próbálnak kezelni. Én értem, hogy az alapvető dolog az kellene, hogy legyen, hogy több párti pluralizmus. Én se szeretnék one man show-t, meg karizmatikus vezetőt. Pont azt hiszem a Zimonnál is mondtam, vagy a Magyar Hangnál, hogy elegem van a karizmatikus vezetőkből. Érted? A tököm tele van vele, de most vannak azért olyan ügyek is, ami emellett azért fontosak, például, hogy a erdők tarvágása, vagy vizsgálatot indítanak bazd meg az aszbesztszennyezés miatt a szombathelyi aszbesztszennyezésbe, ott játszottak a gyerekek bazd meg ilyen aszbesztporba. Meg ezek a dolgok, meg a munkajog, stb. A Fidesz iszonyú cuccokat csinált. Hát iszonyú... Tudod, a házat el kell oltani, ég a ház, és akkor el kell oltani. És akkor van a Buddha beszéde az égő házról, ismeritek? Még a Brecht más kontextus és más jelentéssel is írt erről egy verset, hogy tudod, amikor ég a ház, akkor nem azt kérdezed, hogy ki gyújtotta meg, vagy hogy miből van a mit tudom én, a padozat, honnan hozzák a vizet, hanem csinálod bazd meg gyorsan, amíg el nem alszik. Aha. Egyébként egyetértek veled, amit mondtál, csak van ilyen is. Igen, igen, igen. Mondom, erre kapta a felhatalmazást, hogy oltsa el a tüzet, aztán állítsa helyre a házat. Igen, a demokratikus. Na igen, de erre hivatkozva nem ér berendezkedni. De még hány napja van? Bazd meg majd ezt egy év múlva. Jó, jó, jó, oké. Akkor már csak látunk tendenciákat. Csak tartsuk észben, hogy mire kapott felhatalmazást, és hogy mit várunk tőle. Olyan fura, amikor a Rubovszky Rita volt, és akkor én a fogadott lányomnak. Igen, Pankotai Lilinek. Lilinek adtam igazat, és akkor pont ellen... Most szerepcsere van köztünk. Akkor te védted a tiszta kormányt, én meg a Lilinek adtam igazat, hogy, de nem azért, nem a Rubovszky személye miatt, azt lehet, hogy tök jó, meg egyébként most szakértő lesz. Igen. Figyelj, és kurva jól csinálja, egyébként kurva jól csinálja Tisza, hogy egy liberális lett a miniszter, de a Rubovszky is a keresztény konzervatív is kapott ott egy tanácsadói széket, tudod? Ja. Ez nem rossz politika. Mi szerinted igen? Nem. Nem, nem rossz politika. Én is úgy látom. Csak itt két fogalmat szerintem meg kell különböztetni. Az egyik az a számonkérés és a példás elszámoltatás, amire felhatalmazást kapott, és amit elvárunk Magyar Pétertől és az általa vezetett kormánytól, meg az igazságszolgáltatási szervektől, de a kormánytól is elvárjuk igen a politikai támogatást ehhez, hogy ez megvalósuljon. És nagyon mást jelent ez a revansz diskurzus. Ez a revansz abszolút filmszínház, ami most megy. Szóval, hogy nekem van egy kis gyomorgörcsöm, amikor ezt látom. Hogy abból, tehát, hogy most a politika ennek az óriási, eddig ellenzéki, most már kormánypárti tömegnek a revansz iránti vágyának a kielégítéséről szól a politika. Tehát kurva jó lenne elkezdeni foglalkozni az ország ügyeivel. Az előbb mondtam, az ország borzalmas állapotban van. de nem, nem az, apu, nem az, apu, nem az apu rendezvényeken, hanem például a miniszteri meghallgatásokon, hát, meg az országházban. Erről mondtam pár példát, Robi. Na, erre mondom, hogy nem? Igen, erre mondtál pár példát is. Ez lenne a jó, ezzel, igen, ezekkel kell foglalkozni. És ehhez képest azt látom, hogy olyan óriási a kísértés arra, hogy fideszeseket lincseljenek? Hogy a fide, igen, hogy a fide, hogy arról szóljon a politikai diskurzus, hogy ezekbe a fideszesekbe most mi vagyunk a hatalom, mi vagyunk fölényben, mi vagyunk fönt, és most beléjük töröljük a lábunkat, és minden nap legyártunk 5 vagy 6 olyan pillanatot a parlamentben, hogy Gulyás Gergely, frakcióvezető úr, volna valami észrevétele? Nem, semmi. Mint a rossz gyerek. Tudod? Mint amikor az osztályfőnök így a rossz gyereket helyre utasítja. És a rossz gyerek meg így, jaj, bocsánat, nem szeretnék intőt kapni. Hogy bassza meg, ez... De nekem azért van ilyenkor gyomorgörcsöm, mert 16 éven keresztül ez ment, csak fordított előjellel. A fideszesek 16 éven keresztül ezt csinálták, a hatalom pozíciójából alázták, meg fenyítették, meg bírságolták, meg, és mire hivatkozva? Arra, hogy én vagyok itt a házelnök, mondta Kövér László. Én mondom meg, én elveszem a szót. És hogy azt látom, hogy ennek a revansa megy, politikai diskurzus címén. És akkor ezt látom, akkor nekem rossz érzésem van. Elő akartam ezt a témát hozni, hallgattam az önkényes be, amikor ezt mondtad. Ráadásul tök véletlenül, ugye, hogy... Nem véletlenül mondtam. Véletlenül hallgattam bele. A mondat első feléhez kötődik az utalás. A mondat végi utalás. Na, és akkor ugye Robi azt mondja, hogy oké, most már... Földön fekszenek, még párat belék és rúgnak, ne Isten, még le is húgyozzák őket. Oké. Egy csomó youtubernek, aki egyébként kedvelt téged, kurvára nem tetszett, most a Hiperventit, vagy hogy hívják azt a csávót, hallgattam, a Dave, mindegyik mondta, hogy imádjuk a Robit, meg tök jó, de ezzel kurvára nem értenek egyet. És két dolgot hoztak, egy, hogy milyen, a Dave, milyen jó érzés, most ez végre szenvednek ezek a gecik. Most mi jöttünk, okay, érted? De, jó, oké. Okay. Nagyon jó érzés, szenvednek a gecik, most mi jöttünk. És meddig? Meddig tart ez? A másik. Hol lesz a vége? Érted? Most oké, még egy hét, még két hét. Oké, még egy hónap, és aztán? Szóval, hogy ez... Most majd ez jön, most majd ez lesz a politizálás? És várjál, azt akarom mondani, figyelj, azt akarom mondani, nekem állati ambivalens volt ez az, most fogjátok be, nekem állati ambivalens volt ez az egész. Annak idején, mondok egy párhuzamot, hogy én ezt így hogy állok. Annak idején a Tamás Gáspár Miklós, amikor kérdezték a Szájer féle botrányról, amikor az Eresz csatornán lecsúszott extazikkal meg izé, akkor azt mondja a TGM, hogy nem vagyok hajlandó véleményt mondani, ez magánügy. Az illető magánügye. Azért ambivalens, mert én nem értek egyet a TGM-mel, mert nem magánügy, hiszen nem pusztán magánemberként volt ott jelen, ráadásul olyan törvényeket fogalmazott meg a Szájer, hogy még a klasszikus képmutatás is. Ugyanakkor állatira imponált a TGM úri embersége. Én meg a Puzsérnak mondtam is akkor, kurvára imponált, de nagyon, nagyon. Érzelmileg teljesen a TGM-mel azonosultam. Az SM-mel nem azonosultam vele, érted? Most tök ugyanezt érzem. A Robinak ez a szembe menése a népharaggal, meg a lincs hangulattal kurvára imponál, érzelmileg, de az eszemmel tudom, hogy sajnos ez a dolgok természete. Főleg Magyarországon. Tudod? Ez a... Én se tartom jónak, bocs, várjál, én soha nem kurva anyáznék le olyan embert se, nem az utcán, négy szem közde. Akit mélyen megvetek, van pár ilyen. Én nem szeretem a lincs hangulatot, kurvára nem, ugyanazt osztom a Robi érzeményeit. Nem helyes. De ott van az is, amit így mondanak ezek a youtuberek, akik nem értenek, akik szeretnek, de most kurvára nem értenek egyet veled, hogy semmit nem tesz a Fidesz se, nem néz szembe, továbbra is hazudik, továbbra is csúsztat, tovább, érted, egy gesztus nem tesznek, jó, a Balási tett. De, de hogy meg miért, ugye? Kázió órával meg. Úgy öltözve, mint ahogy én öltöznék. Na. Hamis hazug volt az is, a többi nem, tehát ugyanúgy dezinformálnak még a meglevő sajtójukba, ugyanúgy fröcsögnek, ugyanúgy egymást hülyítik, herger, tehát ugyanazt csinálják, érted? És akkor most akkor legyünk velük mégis, mondják a youtuberek, most nem magamról beszélek, legyünk velük mégis udvariasak, vagy nem, érted? Nem udvariasak, hanem bazd meg... emberségesek. De nem erről kéne, hogy szóljon a politika, hogy mi milyenek legyünk velük. De most az előbb... Most már meg ellettek zavarva a véres gecis faszba. Most a véres gecis faszból vakarjuk ki őket, és megint küldjük el a véres gecis faszba. Tudod, bazd meg, mint hogyha eltemetnénk, kihantoljuk, meggyalázzuk, újra eltemetjük. Megint kihantoljuk, megint beleverjük a gecis faszt. Leköpjük, lehányjuk, fölgyújtjuk, újra eltemetjük. De aztán megint kiássuk, mert akkora élvezet, és újra bazd meg, és újra meggyalázzuk. Azért ekkora élvezet, mert ők is ezt csinálták, az előbb mondtad. Igen, igen, de bazd meg, hát ez... Tömeglélektan. De nem azzal volt a baj, hogy ők csinálták velünk, hanem hogy ezt csinálták. Igen. Ennek a kultúrája a baj, ha átvesszük, bazd meg, akkor... Robi. Akkor megfertőződtünk ezzel, akkor valójában nem váltottuk le azt, amit tettek, csak őket. Márpedig azzal volt a baj, amit tettek. Nem ő velük. Hanem azzal a kultúrával, amilyen módon kezelték a saját fölényüket. És most azt látom, hogy ez az egész eddigi ellenzéki mostantól kormánypárti tömeg, ez most megrészegült. Attól, amitől eddig megrészegült a Kövér Laci bácsi, meg a Bajer Zsolt, meg a Orbán Viktor. Ugyanattól. És ez így most jó, mert ez így most visszajár. Tudod mit? Oké, lehet. Én érzékelem egyébként a közönségben is, mert itt a jelenlévők körében is, Dave-ben is, meg kommentelőkben is, hogy védelmezik a jogukat a revanshoz. Oké. Tegnap itt lépett föl Tóth Avi Árpád, lekezeltem vele, mondtam neki, hogy nagyszerű fejlemények, kérdezte, hogy miről beszélek, mondtam, hogy rendszerváltásra utalok. Ja, mondta, hogy igen, igen, de azért még szabad rugdosni őket, mondta nekem Tóth Avi Árpád, hát mondom, hogy ennek is megvannak a természetes korlátai. De ennek is van egy szavatossága, ami azért idővel lejár, szóval, hogy de azért még ez még lehet, hát mondom, hogy igen, akár hetekig. És aztán... És mit mondott? Hát nem tudom, kedélyesen elmosolyodott, aztán odébb állt. Nem tudom, tehát... De szóval, hogy az van... És ez nem összetévesztendő a számonkéréssel, meg az elszámoltatással. Keményen számoltassák előket a törvény előtt, mint egy bűnszervezetet. És mindegyik gazembert sitre, hogy rohadjon rájuk a műanyaglakat. Ez teljesen oké, de hát ez a törvény és a jog. De hogy mostantól arról fog szólni a politikai diskurzus, hogy beléjük töröljük a lábunkat. Ez, annak ez, ebből lett elegünk, nem? Ebből a működésből lett elegünk. És akkor úgy tűnik, hogy nem a működést bántuk meg, vagy vizsgáltuk felül, hanem csak a szereposztást. Figyelj, nem figyeltél oda rám, szólnokom. Említettem Borgesnek a Deutsches Requiem című novelláját, ami egy elítélt háborús bűnös náci tisztnek a monológia, és a vége úgy ér véget, hogy nem baj, hogy Anglia a kalapács, és mi vagyunk az üllő. A lényeg, hogy az erőszak uralkodjon a földön, tudod? És ezért mi a legnagyobb áldozatot hoztuk meg. Jó? Na. Erről van szó, ugye? De most ezt kifogásolod. És az igazi felelős az nem a tömeg, amelyik fürdőzik ebben. Mert a tömeg az a maga fogyasztói élményét keresi. A Netflixen is, meg amikor szörfözik az interneten, meg amikor politikai realityt nézi. Tehát ott ő a saját élményét akarja... hajszolni, vagy a saját érzelmi igényeit akarja kielégíteni. A probléma azokkal a politikusokkal van, akik érzik ezt az igényt, sőt, mérik ezt az igényt, és legyártják ehhez az igényhez ezt a politikai vendettasót. És szóval, hogy én nem arról van szó, jó, az se, tehát az az igazság, hogy amikor a Magyar Péter ott alázta-gyalázta ezt a Súlyog Tamást, és a nyomorult Súlyog Tamás meg ott vigyorgott, bazd meg, mintha a téren neki tapsolnának, nem annak, hogy takarodjon. Én megsajnáltam ezt a nyomorult öreg embert, bassza, meg sajnálom, tudom, hogy ezért most engem az meg izé, ki kéne rekeszteni a na, akkor, nyugati civilizációból, vagy a fazon tudja honnan, Moszkvához kéne engem csatolni, szittad, igen, szittad a súlyokot, a súlykot, súlykoltál, és akkor emlékszel, hogy mit mondtam, hogy nekem valahogyan szerencsétlen arca van, és engem lecikiztél, bazd meg! Lecikiztél, emlékeztek erre, bazd meg! De akkor még állt a rezsim, bazd meg! De én megjósoltam, láttam benne, nekem van szellemi látásom, tessék, Szepes Mária, bazd meg! Nagyon más volt Súlyog Tamás, akkor, amikor ugyanez még állt a rezsim, de olyan és nagyon más volt. Volt. Hát akkor is olyan volt, mint egy rakás szerencsétlenség. Igen, az volt. Azért tették oda. Igen, de most, amikor azt látom, hogy itt ott áll ez a, ott ül ez a nyomorult öreg ember, ennek a NER-nek, amit eddig gyűlöltünk, ennek a utolsó roncsának az utolsó maradéka. Még abba is. És ott lehugyoztuk a fejét. Igen, és akkor ott a miniszterelnök arról a karzatról így alázza-gyalázza, és így, bár azért nem bírom nézni. És így várom, hogy mikor lesz már vége, és azt látom, hogy nem lesz vége. Hanem a Magyar Péter élvezi, és még folytatja. Nagyon jó. És a téren az emberek is mind élvezik, és mindenki imádja a műsort, én meg abban nem bírom, bazd meg, hogy kurva kellemetlen, szegény öreg, bazd meg, szálljatok már le róla a kurva életbe. Értem én, hogy egy szatyorfing, értem én, hogy az Orbánnak az utolsó csatlós, és tényleg az utolsó, mert már bazd meg, rajta kívül senki nincsen hatalmon. De hát az önkormányzat, azért vannak még fideszes önkormányzatok. Jó, majd a 3 év múlva azok is ki lesznek takarítva. Igen, a megszállt intézmények meddig, hetekig. Ja, te figyelj! Te Robi, te keresztény vagy? Most én tudjam, ha te erre a kérdésre nem tudod a válaszba, az meg akkor most én mit mondjak erre? Faszom azt, hogy igen, az vagyok, keresztény. A lelkiismeret zsidó találmány. Klasszikust idéztem. Hitlertől idéztem. Igen, van egy, várjál, van egy folytatása a mondatnak, mert épp úgy, mint a műveltség megnyomorítja az embert. Tudod? Na, Szóval, itt van ez a nyomorult öreg, ez egy valami alkotmánybíró volt, aztán lett belőle köztársasági elnök, de hát úgy volt, hogy bazd meg, ez Magyarország, nem? És hogy ez Magyarország, ez volt, ez marad, hát ez bazd meg, hát itt van, hogy Orbán Viktor, igen, köztársasági elnök, hát jól van, bazd meg, ott leszek, akkor majd aláírok, jó lesz. Tényleg egy szatyorfing az öreg. Ez az igazság. De hát bazd meg... Bazd meg azért ennek már, hogy mondjam, ennek már nincs sportértéke. De nyomorult nyugdíjas találzni. De tényleg ez az érzésem van. Bocs. Igen. Én értem, hogy élvezitek. Kellemetlen. Mert pogányok vagytok. Paraszlázadás lesz itt. Mert pogányok vagytok. Jogunk van a szatyorfingot gyalázni. Puzsér, ezt nem veheted el tőlünk. Azt bírom ebbe az egészbe, hogy a fideszeseknél ettől függetlenül, most nyilván ezt majd hallják tőled, látják tőled, és mégiscsak egy sátánista drogos maradsz. Hálát jaj, ne pedig várj. Úgy szerettem volna, ha elismernek. Ábrahám Róbert elismerésre. Lentulai barátod elismerésére vágyom. Jaj, de jó is lenne, ha azt mondanák, nem is drogos, nem is celeb. Ja. Ja, nem is sátán. Ista. Egyébként annak idején... Na mindegy, szóval hálát ne várj ezért. tőlük. Ja, én úgy várom tőlük a hálát, de én úgy várom, de tényleg, mielőtt még beesnek 15% alá, még legyenek hálásak. Hm. Figyelj, egy fideszes ismerősem ezt írta, ő ilyen igazi meggyőződéses, kibaszott orbánista, és egy balek amúgy. Azt írja, ma legutoljára a kommunista megszállás idején volt ilyen nyomasztó a légkör ebben az országban. Szempont ez is. Nekik most tudja. Igen, a kommunista megszállás pont ilyen volt, emlékszem is, amikor a magyar külügyminiszter a kommunista megszállás idején bekérette a moszkvai nagykövetet. Szóval... Teljesen, nem, tényleg, a Robi, neked tényleg elveid vannak, és abszolút egyetértek. De olyan jó kipacaposni a belüket, bazd. Ez de Joe mindenki... Pesci, ez a Joe Pesci, most poénkodok, tudjátok, ez a Joe Pesci a nagymenőkbe, ez a jól van, lenyugodtam, a kurva anyád, és agyon rúgdott. Na ez a Sólyog Tamás Jussa. És ez pedig a magyarság a Joe Pesci, tudod? Ja, Teljesen. Eddig még úgy volt, hogy a magyartalanság, de kiderült közben, hogy a magyarság. Mi különbek, mutassuk meg, hogy különbek vagyunk, nem olyanok vagyunk, mint ők. Lámpavasra a kurva anyjukat! De fejjel lefelé és benzinnel leönteni és meggyújtani. Jó, én teljesen értem, de figyelj, de az indulat is, kurva, 16 év után, tudod, elfolytás. Várjál, fideszes ismerőseimnek mondtam már évekkel ezelőtt, bazd meg már, vagy 8 éve először, hogyha bukni fogtok egyszer, magam se gondoltam, hogy hát én egy ilyen jó 20-valahányra elképzeltem ezt évre, nem 16-ra, most se hittem, hogy ez bukik, ez ilyen látványosan, ilyen gyorsan, kurvára, szar az esőbe szétmált. És én mondtam nekik, hogy minél tovább fog tartani ez, annál durvább lesz a visszahatás, és le fognak titeket köpni az utcán. Csak tudod, amikor valaki hatalmon van, mindig úgy van vele, hogy ez egy örökké tart. A ballip kurzus is azt hitte, az a fennhéjázó nagy képűség, tudod, ez a tudjuk, hogy mindig mi leszünk, de ezt az ostobaságot bazd meg, hát minden múlandó. Én emlékszem, amikor 94-ben kétharmaddal győzött az MSZP-SZDSZ koalíció, és Göncz Árpád, a köztársasági elnök, akinek elvileg a politika fölött kéne lebegnie, az így előadta azt, hogy ennek a szociálliberális koalíciónak, ami most Magyarországon vezet, nincs alternatívája. Nincs. Hát a választás első helyezettje és a választás második helyezettje koalícióra lépett egymással. Hát nincs alternatívája. Ez volt a mondás. És erre mondta azt válaszul Vermeer András, a Fidesz kampány kreatívja, hogy van más választás, polgári Magyarország. És négy évre a kétharmados győzelmükre rá, már el is vesztették a hatalmat a szocik meg az SZDSZ. De ők akkor, tudod, amikor az első helyezett meg a második helyezett koalícióra lép, és együtt 72%-uk van. Nincs alternatíva. Nincs. És ezt mindig mindenki, tudod, mindig mindenki elhiszi. Tehát az van, hogy hatalmon kéne méltányosnak lenni. És a méltányosság az nem azt jelenti, hogy alkudozni kell velük. Az nem azt jelenti, hogy... Jó, a vádalkú az azért, amennyiben valaki a keresztapára vall, azért a vádalkú az szerintem lehet indokolt. De ez nem azt jelenti, hogy be kell őket emelni a hatalomba. Vagy... bármilyen módon át kell menteni, vagy segíteni átmenteni a rendszerüket, a hatalmukat, a befolyásukat, a vagyonukat. Nem ezt jelenti. Csak azt jelenti, hogy ne a revansról, ne az elégtételvételről szóljon már a politika. Ne arról szóljon. Ne ezt az élményt gyártsuk. Most jöjjön egy olyan élmény, hogy közösen egy másfajta Magyarországot építünk. És ehhez a másfajta Magyarországhoz mindenkire szükség van. Azért is azt szeretném kérni mindenkitől, aki hallgatja ezt, a határon kívül, hogy jöjjön haza. Mindenki haza. Mert itt építünk valamit, amire eddig nem volt esély, sőt, ez az első győztes forradalmunk. A legelső győztes forradalmunk. Most van olyan történelmi esély, és van hozzá olyan közhangulat, és van hozzá olyan közgondolkodás, és van hozzá olyan közös éberség, és polgári öntudat, és szolidaritás, hogy most lehetséges Magyarország sorsán fordítani. Ehhez azonban minden magyarra itt van szükség. Mi magyarok nem baszkok vagyunk, és nem katalánok, vagy nem kurdok, nekünk van országunk. Olyan szerencsések vagyunk, hogy van egy országunk, Magyarország. Ez már nem Orbán Viktoré, meg ezért a kibaszott maffiájé, hanem a miénk, de csak akkor a miénk, hogyha hazajövünk és kézbe vesszük. Az ország is azé, aki megműveli. Ha kint maradtok, akkor ez az ország megint csak rá van bízva azokra, akik itthon vannak, meg az elitre, és lehet, hogy mi nem bírunk el velük. Minden magyarra itt van szükség a Kárpát-medence. Hazajövünk, és meglincselünk minden büdös fideszest. Szóval, na érted, mire célzok a magam módján? Szép volt egyébként, amit mondott, úgy beszéltél, mint háború után, bazd meg, hogy a romokat újjáépíteni, az országot, stb. Érted? Na. De. És most egyébként egyet is értek veled. Amúgy egyet is értek veled. Kurva érdekes, de hogy érzelmileg, és nekem pont fordítva vagyok, mint a lincs hangulatba levők, ők érzelmileg lincselnek, és az eszükkel esetleg utána gondolnak, hogy hát ez nem így kéne, stb. Stb. Pont fordítva vagyok. Én érzelmileg vagyok ez a, ami a Puzsér, és az eszemmel tudom, hogy szükség van a leszámolás, ez a hidegen, mint egy tervező, aztán vicceltem. Azt kéne eldönteni, hogy mivel van az igazi probléma. A fideszesekkel, az ország fide... Hát itt a volt bolsevikból szocdemmé avanzsálódott, ezek most engem provokáltak. Kibaszott matrózlázadás, bazd meg. Szóval az a kérdés, hogy mivel van az igazi probléma? A fideszesekkel, az ország fideszes felével, vagy mondjuk úgy, hogy a fideszes elittel, vagy pedig azzal a gyakorlattal, azzal a működéssel, amit 16 éven keresztül a fideszes elit gyakorolt és működött. Na most, hogyha az utóbbival van a probléma, akkor most, hogy változott a szereposztás, ezzel az attitűddel kell leszámolni. Ezzel az attitűddel. Ha egy boxolót szétvernek, és a földön fekszik, nem kell leszarni, meg ráköpni, meg keresztbe húgyozni, hogy Tóth Avi Árpád kifejezésével éljek. Hanem tudomásul kell venni, hogy levertük, és hogy mondjam, más minőségű világbajnoki címet kell onnantól őrizni. Azt mondják, hogy a földön fekvő boxoló viszont folyamatosan kurva anyáz téged. Na, ja, meg ez egy utcai harc, mondja a kollega. Na jó, ez utóbbiról most ne beszéljünk, maradjunk annyiba, hogy és kurva anyáz téged folyamatosan. Miközben a földön fekszik. Hát... Azért az van, hogy 16 éve kurva anyáz, nem olyan könnyű ezt abba hagyni. Ezek bazd meg, ezt csinálták 16 éven keresztül, ezt a kurva arroganciát, nekik ez most egy gyász folyamat. Tudod, először jön a tagadás, aztán jön a, tudod, vannak a gyásznak ezek a kibaszott fázisai. Hát nekik is végig kell menniük ezeket a gyászfázisokon. Én úgy látom, hogy Bayer Zsolt azért már járkál ezen az úton. Például előadta, hogy felül kell vizsgálni azt, hogy most, hogy már nincsenek hatalmon, felül kell vizsgálni azt, hogy ez a nagyon trágár, nagyon arrogáns alpári hangnem, ez helyes volt-e. Pont akartam. Vagy hogy nem is, hogy helyes volt-e, hanem hogy mostantól helyes-e. Mert eddig helyes volt, hiszen hát hatalmon voltak, bazdmeg, hát így kell. És mit hát mondott? Nyakik az Orgoványi erdőbe, bazdmeg. És mit mond, meg vérükön, taknyukon, nyálukon, figyelj, és mit mondott, hogy most már ő ilyen elemzéseket fog írni. Igen, igen, de felhívta a figyelmet a kettős mércére a káromkodásnak, meg a trágárságnak a megítélésében, bazdmeg. És ilyenkor nem érjük elküldni az, várjál. Nagyon jó, azt érzem egyébként, hogy valahogy ez a Bayert lámpavasra, hogyha ezt versenyeztetjük az erdők tarvágásának a megszüntetésével, van egy olyan érzésem, hogy a Bayert tarvágása az egy erősebb, mint? Pontosabb társadalmi igény mutatkozik, érted? Igen, igen, igen, inkább igen. Tarvágjuk a Bayert, és legfeljebb a ja. Erdőket nyakig ja. Az Orgoványi erdőbe a fákat ja. Beássuk, nem? Ja, ja, ja. Ja. Azért szomi ez ám. Szomi. De figyelj, egyébként most Bayer egy... Mi a de tényleg olyanok faszomat vagytok, bazd, csináltok? Mint az ilyen... Hát bazd meg. Megrészegültek, bazd meg a lincseléstől. De, ja, szörnyű. Visszatérve figyelsz, a Bayer... Jó, engem ezek nem érdekelnek, beszélgessünk ketten. Ketten. Amúgy is ez a koreográfia, hogy ketten beszélgetünk. Néha kiszólunk a asztaltársaságoknak. Illy föl is állt és távozik. Na, figyelj! Tényleg az volt a Bayer Zsolttal a baj, hogy csúnyán beszélt? Ezt a fasság. Nem, kibaszottul az nem. Kurvára nem. Mi is csúnyán beszélünk. Egyáltalán mi nem csúnyában ez beszélünk. Volt a baj. Aha, igen, legalábbis az apunk. Igen. Igen, igen. Az a biztos, tartalommal volt a probléma. Azzal volt azzal nem volt a probléma. Formával. Azzal volt a probléma, hogy a csávó fürdőzött a Goebbelsi retorikában. Fürdőzött. Tehát, hogy ő volt az, akin az látszott, hogy nem, hogy nincsenek benne belső gátlások ez iránt, hanem bazd meg, szörfdeszkát fektet rá, bazd meg, az embertelenségnek, az szubhumánumnak, bazd meg a hullámára. És szörfözik rajta. Élvezette. Igen. Na, akkor most figyelj, vannak olyan neresek, mint? Azért sem mondtam, hogy figyelsz. Vannak olyan, ez már telepatak, így gyakorolom a telepátiát. Vannak olyan neresek, akik jogszabályi értelemben nem bűnözők, bíróság elé nem lehet őket állítani. Mondjuk például az ilyen nagyon durva megmondókat és arcokat, mégis tudjuk, hogy milyen károkat okoztak. Most nyilvánvaló ilyenkor jön az, hogy hát akkor a lincs hangulat, meg a közmegvetés, meg a belerúgok, meg most már lehet neki visszaszólni, és nem félek az államtól, a pártállamtól, érted, és így tovább. Mert hát ezeket a Bayer Zsoltot nem lehet mivel bíróság elé állítani. Nem, nem. Gyűlöletbeszéd, faszom, na ennek vagyok ellenében, hogy bárkit bazd meg gyűlöletbeszédé. Onnantól kezdve vége a szólásszabadságnak. Onnantól kezdve, ne, akkor se, nem, nincs ilyen, hogy gyűlöletbeszéd, faszomat van gyűlöletbeszéd. Itt volt az, most... az van, hogy mi semmiben, mi sok mindenben hiszünk nagyon, de semmiben nem hiszünk annyira, mint a szólás és véleményszabadságban, a sajtószabadságban. Pontosan. Épp most itt volt egy példa. És hogyha holnaptól a gyűlöletbeszédet itt büntetik, akkor már csak a Barbie-ért le fognak csukni engem a gecibe. Nem szeretném, bazd meg, de nem szeretném, de tényleg. Mert bazd meg, ez, erre rá fogják húzni, hogy ez gyűlölet, gyűlöletkeltő. Tudod? Pedig hát terhes. Kutyája van, bazd meg. És néger, és vak. Én keltenék ellene gyűlöletet? Hát éppen, hogy imádjuk, én is, Ken is. Igen. Egyébként a Ken hasonlít a izére, a The Boys című sorozatból a hazafira. Igen. Ez a... Várjál, a lába nem... Így. Na, még ezt se tudod. Na, mi a vallása a Barbie-nak? Barbie ateista. Ateista? Ateista. No. Polgári jogi harcos. Hasonlít a izére, bazd meg, a Angela Davisre. Aha. Annak ott ilyen haja. Igen. Ateista, ugyanakkor muszlim. Tökéletes. Ja, ez teljesen fasza. Ez teljesen fasza. Szóval, ja, most itt volt egy ilyen eset, a Konok Péternek bíróságra kellett mennie, Nemes Dániel beperelte, mert hogy lenácizta, lefasisztázta. A Nemes Dániel egy ilyen jobboldali cionista, általában az izraeli jobboldal és az izraeli, ahogy én nem követtem őt, most a per miatt belenéztem az oldalába, a napokba, az izraeli jobboldal és szélső jobboldalnak az álláspontját közvetíti folyamatosan Magyarországon, egy eléggé, hogy is hívják, ez ilyen arrogáns, ilyen vitát nem tűrő stílusban, legalábbis amiket én láttam tőle. A Konok meg ugye ez a palesztinkendős csávó, és na hát azoknak szintén tudjuk a véleményét. Én egyikkel sem értek egyet, de a palesztin kendősökkel inkább nem. Most ebben nem megyek bele, csak azt akarom mondani, hogy a téma sem foglalkoztat, viszont az anticionizmust, a jobbos anticionizmus az antiszemitizmus. Na? Tudjuk, a balos anticionizmus meg a nyugati baloldalnak mindig megvolt ez a rossz értelmezett antiimperializmusa, hogy még a legdurvább despotizmusokat is imádták, csak hogy vesszen a nyugat meg a ez valami ilyesmilyen idiotizmusnak tartom. De a Konok, és a Konokkal már nem vagyunk haverok, hogy az öt miatt, meg a hont miatt, bizony, mi kvázi összevesztünk, nem most már, vagy egy vagy két éve. És mégis szolidaritásomat nyilvánítottam vele, tudod? Pedig se elfbarátom, se nem haverom, mert bazd meg, ne pereljenek valakit az akár sarkos vagy szar véleményért. Ja. Ja, szóval arról van szó, hogy... Nem azért, mert jó ember vagyok, bazd meg, hanem onnantól már én fogok következni. Ja, ez így működik. Kibaszottul csúszós lejtő. Nagyon. Tudod? Ja. Hoztam három bejátszást. Megnézem a lovamat. Többet hoztam, hármat, csak Bencsik Gáborra. Bocsánat. Bocsánat. Bencsik Andrással. Az jobb. Gábortól kérek elnézést. Bencsik Gábor az egy, hát Bencsik Andráshoz képest egy nagyon kulturált publicista. Ugye Bencsik András volt az, aki ilyen felderült arccal ment be a tévéstúdióba, hogy hallottátok, hogy hol is? Melyik országban? Ugandában. Hogy Ugandában kivégzik a bubukat? Hey, de jó! És így derült az arca. És látszott, hogy kurva jó napja van. Hogy a buzikat megölik Ugandában. És ez megcsinálta a napját. Ugye ettől ő jól érezte magát aznap, bazd meg. Hogy így igen, bazd meg, kurva jó, bazd meg, hallottátok? De nem ez. Kivégzik! De ha nem ez. A bubukat! De nem mert a buzinak hívni. De ha nem ez a közhangulat, akkor ez a legsötétebb kommunista terror időszaka. Érted? Hát ez iránt van nosztalgiája. Tanácsköztársaság van, mert nem végzik ki a bubukat, és elviszik az arany WC-t, meg a gyémánt helikoptert. Sőt, el se viszik, csak fenyegetőznek. Apropó, bocs! Ez a börtönbe a vezetőkkel mind. Hát itt ül a barátunk, Erdélyi Pupa Balázs, tudod, a Krasónak a ismerőse, stb. Volt estünk is minden. Hát ő megírta ezt egy pamfletbe, ezt a 60 pusztából börtönt vagy büntetőtelepet csinálnak, és akkor ott fog mindenki raboskodni. De aztán kiderült, hogy csak egy vágyálom, hát ha, na jó? Na, lássuk a bejátszót. Bencsik András, ne induljál el, mert rád is vonatkozik, ami el fog hangzani. Nem mondod. Rendszer Tamásnak, ha valakinek, akkor hallgatnia kellene. Ugyanis hát egyrészt nem igaz. Tehát Balási Gyula nem az oka a bukásnak, hanem az egyik tünete annak a kétségbeesett rémületnek, amit a bukás okozott emberekben. Mindenki sokkolt. Ami Rendszer Tamást illeti. Egyszerűen a Demokratában írtam egy véleménycikket a szokásos vezércikkembe, hogy én nem tartom szerencsésnek, és nem tartom helyes és követendő stílusnak azt a, bocsánat, szó szerint hívjam magamat, azt a bunkó tempót, ahogy Menczel Tamás leortította Magyar Pétert egy utcai rendezvényen. Vége van kicsi, lekicsiszte, csak azért, mert magasabb, meg alacsonyabb, megpróbáltam megalázni. Erről írtam egy cikket. Menczel Tamás úgy feldühödött, hogy odaszólt a Hírtelevíziónak, ahol egy illetékes elvtárs pedig engem kilök a sajtóklub műsorból, aminek én alapító tagja vagyok, és ez máig így maradt, máig téged is nyilván, máig utcán az emberek megkérdezik, Bencsik úr, miért tűnt el a sajt, mikor jön vissza? Nem tudok rá válaszolni. Olyan is nem tudom, hogy Menczer Tamás átka, még meddig hal. De azt szeretném mondani, hogy nem is Menczer Tamás miatt bukott meg a Fidesz, hanem azért, mert ilyen jelenségek megtörténhettek. Ugyanis arról van szó, hogy az volt a véleményem, és ezt most is fenntartom, hogy súlyos hiba volt leereszkedni Magyar Péter bunkó stílusához egy utcai szájalásban, és ez a leereszkedés visszájára sült el. Én jeleztem egy hibát, amire az volt a vélemény, szerintem hiba, hogy erre a médiarendszer úgy válaszolt, hogy engem kitörölt, egyszer és mindenkor a kitörölt a nyilvánosságból, szerencsére egyelőre itt még beszélhetünk, mert ebben nem tudnak beleapofázni, az azt mondta, hogy a struktúra sokkal rosszabb, mint gondolnák. Sőt, ez a struktúra máig nem hajlandó szembenézni a saját bűneivel, a saját hibáival. Tehát innen üzenem Menczer Tamásnak, hogy ott kezdődik a gyógyulás folyamata, hogy kedves Tamás, te is szembenézel a saját szemétségeiddel, a saját disznóságoddal, a saját brutalitásoddal, mert nem lehet így viszonyulni egy. Tehát ne rugjál bele a tegnapi szövetségesedbe, csak azért, mert ő gyengének bizonyul, mert ebben nem az a baj, hogy ez szegény Balási Gyulának rosszul esik, hanem az a baj, hogy azok az emberek, akik bíznak bennünk, azokban bizonytalanságot ébresztesz azzal, hogy ilyeneket lehet csinálni, ti ilyenek vagytok, így elbántok egymást. Miért? De miért? És nem értik, és nem értik, és máig nem értik. Ebbe igaza van. Emlékszel te arra, amikor bent voltál Kálmán szolgánál, és előadtad, hogy nem a NER-rel, nem 2010-ben kezdődött a korrupció, meg a lopás, és így tovább? Abszolút, és utána mondja nekem a Kassai Lajos, hogy ezután nem fog többet téged behívni. Mondom, hát ez nem biztos, és tényleg Lajosnak lett igaza. Igen, igen, igen. Többet nem kellett menned. Többet na, ugyanúgy jártál, menned, mint Bencsik András. Jaja. Tudod, na most az a különös, hogy Bencsik András... Nem kérek már vizet, kösz. Milyen? Még egy unikumot. Köszönöm, elvtársnő, köszönöm. Bencsik András most arra panaszkodik, hogy egy illetékes elvtársnak odaszólt a Menczer Tamás, és őt ezért kivették abból a műsorból, aminek ő az alapítója. Tehát akkor így működött ez a rendszer, hogy egy illetékes elvtárs odaszól, föntről a pártból, és akkor őt onnan elmozdítják. De beszéltük de egy akkor ennek ellenére ezért a rendszerért, ahol így mennek a dolgok, tűzbe ment. Ő az meg körömszakadtáig harcolt ezért a rendszerért. Robi, te arra emlékszel, és hogy... siránkozik, hogy vége van, bazd meg. Figyelsz? De bizonyára Menczer Tamással van a probléma, meg bizonyára az illetékes elvtárssal van a probléma. Orbán Viktor nem tehet erről a rendszerről. Hát ő nem tud erről. Hát ha tudná, hát ő ezt nem engedni. Hát Sztálin elvtárs nem tud a gulágról. Azt akartam. Hát azt akartam. Nyilván nem tud, hát ha tudna a nagy Sztálin, hát ezt nem engedné. Egyszer egy apun részletesen beszéltünk, akkor, amikor a Bencsik eltűnt a sajtóklubból. Emlékszel erre? Részletesen megdumáltuk, és még azt is mondtuk, hogy a Bencsikbe, most tök mindegy, hogy kommunista volt, faszom, egyébként figyeljetek, valahol becsülöm ezt a faszit. Amikor Komcsi volt, és utána meg szélsőjobbos lett, ő mindig nyugatellenes volt, és orosz barát, bazd meg. Ez bizonyos értele, de ez most nem is viccelek, és szerintem a Bogár Laci bácsi dettó, érted? Ezek mindig is ilyen keletfele, az van, nem hülyés, ezt most komolyan mondom. Olyan a két szélsőség, mint egy patkó, hogy így elindulsz a patkó, ugye fönt a patkónak a így lefelé áll a patkó, úgy képzeld, a tetején, ahol csatlakozik a két szára, ott van a centrum. És így elindulsz ellenkező irányba, egy ideig távolodsz, és utána meg elkezd közeledni. És szerintem az ilyen Bencsik Bubuk, meg az ilyen Bogár Laci bácsik, azok nem mennek körbe a patkón, mert akkor át kéne menniük a centrumon, a rövid hanem átugranak, a rövid utat választják, és választják. Átugranak a szélső jobbról, a szélső balra. Így igaz, így van. Figyelj, és azt viszont kurvára becsülöm a Bencsikbe, hogy ő mindig is meggyőző. Tehát hogy is mondjam, tehát figyelj, van neki azért egy intaktsága. Tehát most ő ugyanúgy elmebeteg pszichopatázza magyart. Tehát ugyanazokat mondja, és leszar minden következményt. Ez bizonyos fokú, a többiek nem ezt csinálják. Azok most visszamennek. Jaj, már nem fogok káromkodni, elemzéseket írok. Jaj, ő a hibás, ő volt az. Ki kell vágni a nemzettestből, Ferenc Orsolya, stb. Egymást följelentik, bazd meg. Nem én voltam, ott se voltam, nem láttam, nem hallottam. Nem tudtam róla, parancsra tettem, családom van. Csak egy fogaskerék voltam a gépezetben, sőt, belső ellenzék, én már megmondtam. Akkor megmondtam, tanúm van rá, bazd meg, hogy én már ott neki megmondtam. Bazd meg, a Bencsik legalább nem ilyen. Vágod? Na most, hogy ő azt mondja, a kurva anyátokat, büdös, rohadt tanácsköztársaság, Lenin fiúk, a kurva anyátokat, semmiben nincs igazatok, mindenben nekem van, bazd meg. Na, de azok a figurák, jó, majd nézzük a sajtóklubba, azok héten meg se ismerték az utcán állítólag, tudod, meg izé, jó. Ilyen jó, majd nézzük meg Bencsik Andrást egy év múlva, két év múlva, hol fog tartani a gyászfeldolgozással. Most még egyszer, most még, hát benne van. Szóval eddig az volt a policy, hogy meg kell hosszabbítani Bicskéig. De ez a Bicske egy varázs, tehát Bicskébe volt a gyerek megrontás. Igen, de nem egyszerűen Bicskéig kell meghosszabbítani, hanem a Bicskei gyermekotthonig kell meghosszabbítani. És meg is hosszabbítani. És azon belül pedig a Bicskei gyerekekig. Aha, ja. És meg is hosszabbították. Meghosszabbították. Miért van Bicske? Mert ott volt a gyermekmegrontási ügy. A vasút, arra fele megy felcsútról. Azért arra felé ment a kis vasút, és a következő megálló Bicske lesz, hogyha a Lipsik tovább pompognak. Verik a nyálukat, bazd meg, hogy nem jó a kis vasút, faszomat Bicskéig. Ja. De miért nem Bécset mondod, bazd meg? Miért Bicskét? Mert Bicske nyitogató, azért. Na, szóval az, hogy a Bencsik... Bencsik Andrásnak... Elsütöttem ezt már. Mit hőzöngtök? Na, Bencsik Andrásnak ilyen problémája van a cancel culture-rel. Hogy őt kitörlik a nyilvánosságból. De amikor az én publicisztikáimat, mint 3 év publicisztikai termését letörölték az internetről, levették, amit a magyar nemzetbe 15-től 18-ig írtam, az eltűnt az internetről. Kitörölték a nyilvánosságból. Nem hallottam Bencsik Andrást, hogy tiltakozott volna. Népszabadság archívumát. Ahogy a Népszabadság archívumát aztán, is kitörölték. Aztán, amit megvett az Ungár azonnali... Uh-huh. Ezek eltűntek. Nekem is voltak rajta cuccaim, csak én a papír alapon már akkor. Nekem mindig volt egy ilyen rossz érzés. Én még a szocializmus gyermeke vagyok, tudod? Folytassuk Bencsik Andrással, lássuk, hogy milyen szinten tart a feldolgozása az ország elveszejtés, és aztán pedig hát a népítélet feldolgozása. De egy politikai szekta le. Ő is működnek. Ez egy sátánista szekta, ahogy a világosan beszél, hiszen a gyűlöletet, az árulást, az aljasságot, az erkölcstelenséget hirdeti, a bosszút, a kegyetlensége, a pusztítást hirdeti, és a szekta tagjai ezért követik őt. Ez egy sátánista szekta. És eddig sikeres, mert ez egy innováció, a modern polgári demokráciák történetében még egy ilyen kvázi vallási ikletésű, alapvetően sátánista szekta, amit itt versenyző, nem jelent meg. Mindent felperzselt az ellenzék oldalon, sehol senki. Ezzel a fanatizmussal minden felperzselt, minden elpusztult, mindenki beállt a szektába, mert most majd vér folyatunk, most majd semmi voltunk, és minden lettünk. Tehát egy ilyen proletár eszmeiségbe oltott, sátánista kultusz, és ő az Isten, ő a megváltó, őt kell csodálni, rá van írva a saját neve a pulóverére, tehát műszféleértés, hogy ő a földi messiási. Ez a bolsevik sátánista szókapcsolat. Akkor el kéne dönteni, Bubu bácsi, el kéne dönteni, hogy akkor bolsevik vagy sátánista. Bármelyik megfejtés megfelel. De nincs olyan, hogy sátánista bolsevik. Az egy fasság. Hát akkor döntse el. Jaj, bazd meg. Azt hiszem, hogy rájöttem arra, hogy mi volt itt ez az Orbán rendszer, és mi volt itt ennek a 16 évnek a helye és a történelmi szerepe. Nálunk Magyarországon nem volt nemzeti bolsevik párt, sem nemzeti bolsevik politika. Nálunk internacionalista bolsevik politika volt. Már a Kumbéláik ebben az internacionalista bolsevik politikában utaztak. Rákosiék ebben az internacionalista bolsevik politikában utaztak. És Kádárék is ebben az internacionalista bolsevik politikában utaztak. Amiközben például Romániában... Mert ott nem voltak zsidók, csak itt. Például Romániában a Ceausescu az ezt a nemzeti bolsevik politikát folytatta. Tehát ott Milosevic. Kőkemény nemzeti bolsevik politika volt. Például Jugoszláviában Szlobodán Milosevic szintén ezt a nacionalista bolsevik politikát folytatta. És a helyzet az, hogy nálunk ez nem volt. Nálunk ez kimaradt. Én azt hiszem, hogyha 54-ben az aranycsapat megnyeri a Berni VB döntőt, akkor el tudom képzelni, hogy onnantól egy ilyen nemzeti bolsevik fordulatot vett volna a magyarországi munkás mozgalom, inkább úgy mondom, hogy kommunista pártállam. De nem így lett. És végül az a helyzet, hogy mivel hogy ez kimaradt, mivel hogy ez nem volt meg, erre a 16 évre berendezkedett a Kárpát-medencében egy nemzeti posztkommunista elit, egy nemzeti posztkommunista párt és egy nacionál-bolsevik politikai gyakorlat. Ez volt az Orbán rendszer. Pont ez a lényeg, hogy mivel hogy ez nálunk nem volt, nem történt meg, ezért ők kijátszhatták a nemzeti kártyát, és úgy csinálhattak a maguk Ceausescu-éra vagy Milosevicére hasonlító rendszerével kapcsolatban, minthogyha az 180 fokos szöget zárna be a internacionalista bolsevik, mondjuk kádárista politikával. Pedig nem. Ez csak valami 25-30 fokos szöget zár be. Nem többet. Azt is jó indulattal. De várj, hogy jön ez az egész téma ide? Úgyhogy ide hozom? Oké, de szerint... Mint Barbit, bazd meg úgy. Hát ez a baj, de hogy kapcsolódik Bencsik Andráshoz? Nem, közben a Bencsiket átbeszéltük, amíg húgyoztál. A másik, ami fontos, Argentinának már volt egy világbajnoki címe, amikor Maradona 86-ban világbajnokságot nyert velük. De amikor 86-ban Maradona világbajnokságot nyert az argentinokkal, fél Argentina úgy ünnepelte, mint az első világbajnoki címét. Azért, mert 78-ban egy diktatúra üzemelt Argentinában, amely diktatúra rendezte a 78-as világbajnokságot. Kb. Úgy viszonyult a focihoz meg a sporthoz, mint az Orbán rendszer, azzal a különbséggel, hogy jó volt a futballválogatottjuk. Viszont véresebb volt a kezük jóval. Igen, igen, és mondom, diktatúra volt, és hát össze-vissza csalták azt a 78-as VB-t, és megnyerték a VB-t. De fél Argentina nem érezte a magáénak azt a világbajnoki címet. Mert a diktatúra világbajnoksága volt, és a diktatúra csalása volt, és a diktatúra címe volt, és azt a VB címet arra használta a diktatúra, hogy önmagát legitimálja. És amikor Maradona, aki egyébként kifejezetten baloldali, volt egy Che Guevara tetkója is. Fidel Castroéknál is járt. Igen. Szóval, hogy ő Maradona, aki kifejezetten baloldali volt, annyira, hogy akkor Olaszországba szerződött, akkor a Napolihoz szerződött, ami egy szegény déli csapat volt, mert neki identitás kérdés volt, hogy hova szerződik. Szóval, hogy ez a Maradona megnyerte 86-ban a világbajnokságot Argentínának, és akkor azt a világbajnokságot nem csak a fél Argentína, hanem egész Argentína magáinak érezte, és az argentin baloldal úgy ünnepelte Maradonát, mint aki megszerezte végre a VB címet az argentinoknak. Most ezzel csak arra utalok, hogy nagyon más a magyarság érzet április 12-e óta itthon. És azt hiszem, hogy nagyon más lesz innentől kezdve, akár csak a magyar válogatottnak a meccseit nézni. Egészen más érzés lesz. Pont azért, mert hát ez a válogatott eddig, hát hogy is mondjam, a válogatottnak a szereplését, a válogatottnak a meccseit, a válogatotthoz való viszonyulást az előző rendszer magyarság referenciává tette. És úgy tudtad a magyarságodat megélni, hogy a neked kiállított válogatottnak szurkolj. Márpedig azt kell, hogy mondjam, hogy aki sportolók sportteljesítményéből meríti a magyarságát, hát összevetve mondjuk azzal, aki a magyar történelemből, a magyar irodalomból, a magyar kultúrából meríti a magyarságát, hát hogy mondjam? Hát, szóval, amikor ezt kínálják fel neked, hogy éld meg benne a magyarságodat, azt mondod, hogy hát az anyátok picsája. De amikor nem várják el tőled, onnantól kezdve az a nemzeti válogatott, és hajrá! Szolnokon elfelejtettem valamit. És nagyon szégyellem emiatt magam. Szolnok hírességei, meg egyebek. Hát 56-ban ott alakult meg a munkásparaszt kormány, jöttek Moszkvából Kádár, Münich ezek, és ezt kifelejtettem, úgyhogy bocsánatot kérek a szolnokiaktól, hogy elfelejtettem a Kádárféle kormányt. Viszont mondok még valamit. Ópuszta szeren mi van már? Jaj, bassz meg. Elegem volt a frakcióból. Ópuszta szeren tartották a kormányinfót. Jól mondom? Hont András kiposztolta, és ha elátkozza százszor puszta szer, ugye, hát ez egy gyakori adi idézet, zárójel, de gondolom Belpestnek erre is lesz valami magyarázata. Utána viccelődik egy másik posztba, Árpád Sávos Pride-ot ópuszta szeren tambura kísérettel. De ő... hagyj olvassam már föl, bazd meg! Annyit beszéltél, a fejemet lebeszélted a nyakamról. A kordonon túl pedig a vadhajtások skandálja eredetibe a Shakespeare összest. Az előzőnél nyilvánvaló arra céloz, hogy na lipsikéim, a magyar is magyarkodik, bazzeg! Ott ópuszta szerem, vágod? A feszti körképnél... Na, Fidesz 2, na, Belpest, erre mi a izétek? De tudod, mondok erre valamit, ez pontosan ugyanaz, hogy a liberális a miniszter, és a tanácsadója meg a Rubovszki. Érted? Ez az, amit én egyébként jónak tartok a Tisza. Ezt jónak tartom, Robi, meg kell, hogy mondjam. Mindig volt egy távolságtartásom, az meg most vannak jó húzásaik. Aztán majd meglátjuk. És ez az, hogy igen, ezt a, amitől az SZDSZ, most a metaforikus értelemben vett SZDSZ is, nem csak a konkrét pártról van szó, ez a bizonyos Belpest, ez sugárba hányt, ezeket a nemzeti jelképeket, a nacionalizmusnak bizonyos elemeit, ezt mi is fölvállaljuk, tudod? De közben a liberális értékeknek sem. Ugye mondott egy ilyet, hogy nem az ő dolga, hogy ki kit szeret. Mindenki tudja, hogy ez mit jelentett, bazd meg. Már visítanak a jobberek, hogy... Ja, most ez lesz! Most visítanak. Most visítanak, hogy már megkezdődik a gyerekek átoperálása, bazd meg. Már jön a gender tanszék, fasság. Na, szóval, és nyilván a hont azon élcelődik, hogy itt van nektek a Nagy Attilás izé, vasarbertes, ópusztaszeres izé. Na, mit találtok ki, mit találtok ki? Hát azt bazd meg, hogy szerintem a normálisabb belpest, aminek bizonyos esetben mi is a részei vagyunk. Mi az, hogy ajjaj? Ki mondta ezt? Kibaszott bolsevik frakció, bazd meg. Hiába maszkíroztátok át magatokat szocdemre. Na, és azért csak előjön az igaz énetek. Szóval ez a nem, a normálisabb és értelmesebb belpest nem szeretné megismételni talán azt, amit a 90-es években elbasztak, tudod? Hogy mindent lefasisztáznak és lenáciznak, ha már bazd meg egy zsinort meglátnak egy mentén, érted? És ez szerintem helyes. Mellesleg Hont András akkoriban igen megbecsült része volt annak a SZDSZ-es liberális közegbe, amikor sugárba hánytak mindentől, ami úgymond nemzeti szimbolika. Hogy Hont András belpestizik a 6. kerületi polgármester jelölt. Bazd meg! Jaja. A HVG véleményrovat vezetője. Belpestizik, bazd meg! Az, hogy hírszerző, mond ez neked valamit az alap? Cseressel ezekkel együtt a legkeményebb neoliberális vonalat nyomták. És akkor belpestizik, meg egyszer mondott egy ilyet az ötbe, azt hallottam, hogy soha többé SZDSZ-t. Tehát ő nem onnan, már nem a pártból, mert fideszes volt, oké, de a liberális szárnyához tartozott. És azért lépett ki, vagy azért rúgták ki? Azt kell tudni, hogy 2004-ben Orbán Viktor vezetési módszereit bírálta, úgyhogy eltávolították a Fideszből. 2004-ben Hont Andrásnak elfogadhatatlanok voltak Orbán Viktor vezetési módszerei. Ezt ízlelgessük egy kicsit, és vessük össze a 2024-es Orbán Viktorral, amelyik iránt a Hont Andrásban megszületett a szinoptikus szemlélet. Ugye egy a rendszer igazsága iránti érzék. Sokkal jobb ez a NER, mint a korábbi. Ezt ő meg is fogalmazta. Expressis verbis. Így van. Az ötbe. 2004-ben elfogadhatatlanok voltak a vezetési módszerek, 2024-re ez kiforrott. Ja. És konszolidálódott a rezsim. Igen, igen, ezt magyarázta nekem, bazd meg, hogy mondtam, hogy nem bír konszolidálni az Orbán, bazd meg, és ebbe fog belebukni. És erre mondta, hogy dehogy nem, ő konszolidál, ő így konszolidál. Ezt mondta Hont András, bazd meg. Ja. És úgy csinált, mint egy hülye, bazd meg, mint aki nem érti, hogy a konszolidáció nem a megszilárdítást jelenti önmagában, hanem a rendszer kiegyensúlyozását jelenti. A rendszer nem pusztán a rendszer megszilárdítását hatalmi eszközökkel, hanem a társadalmi békének a megteremtését a rendszer alapja gyanánt. Ezt jelenti a konszolidáció. Orbán meg épp az ellenkezőjét csinálta, szította a társadalmi közgyűlöletet. Tehát éppen, hogy nem konszolidál. És ennek meg is lett most az eredménye, aminél már megsajnálod a... Olyan nyomorult öregembert ott találzák, bazd meg a faszom, tényleg. Azért vagy... Jó, bocsánat. Rugdossák, bazd meg. Mellett velem kapcsolatban... Bocsánatot kérek, csak élvezzék. Velem kapcsolatban hiteltelen vagy, mert én már sokkal előbb megsajnáltam, mint te, bazd meg. És itt amikor még hatalmon volt a kibaszott rezsim, akkor már megsajnáltad. Igen. Most meg inkább felgyújtanád, bazd meg. Benzinnel leöntenéd, felgyújtanád. Én nem. De azért a benzines kannát nem vedd el senkitől. Jaj, de geci vagy. Na, szóval... Szemét vagy. Figyelj, arról kéne még beszélnünk. Arról kéne még beszélni, hogy milyen az, amikor Bencsik András idegállapotban... Hajj, bazd meg! Idegállapotban jön. El kell viselnünk, hogy ez a szörnyeteg, az ő szörnyeteg népével most hatalomra kezd. Akkor ez a TikTok... kormány, ez a Poloska kormány, mert valahogy már neveznünk kell, mert magyar kormánynak nem hívhatjuk, mert nem is meri vállalni, még a saját nevét se vállalja, nemhogy az identitását. A Tisza kormány az egy tévedés, tehát nincs is Tisza párt. az egy folyó. Talán a Polaska kormány... Na. Sajnálod Bencsiket? Na. Nem sajnálom Bencsiket. Nem, de azért nem sajnálom Bencsiket, mert Bencsiknek bazd meg nem állították ki szégyen szemre bazd meg, hogy kukoricára térdepeljen, és közben mindenki leköpheti. Nem kell végigmenni a főutcán bazd meg, ahogyan mindenki rohadt káposztával, meg zellerrel, meg karalábéval dobálja, és azt kiabálják, hogy shame! Shame! Aztán visszajött, bazd meg, Cersei, és mit csinált? Azzal a főpapnőt megerőszakoltatta a heggyel, bazd meg, és gúnyolódva mondta, shame, na így fognak visszajönni a fideszesek, bazd meg, és veled is ezt fogják csinálni. Orrom van rá, én megpattanok, göngyölöm az 56-os zászlót, és viszem magammal. Tudod, hogy ki az a Specht Szabina? Életemben. Hát szerintem miniszternek vagy államtitkárnak kellett volna lennie eddig. Ki ő? Most már késő. Ki ő? Ki tekints ő? Meg, tekints meg. Az hagyján, hogy eladtátok a hazánkat és vele együtt a lelketeket, de az a fajta megszentségtelenítés, amit tegnap a parlamentnél végigcsináltatok, az olyan, mintha két lábbal tiportatok volna mindent, ami a Jóistentől való. Minden energia ebben a létezésben, és amit ti tegnap összeraktatok azzal az energiával, ami megjelent, az maga volt a legsötétebb gonoszság, maga a pokol. És aki ezt támogatja, az maga is oda fog kerülni. Csak ne felejtsétek el, hogy a pokol az nem a halálotok után fog eljönni, értetek? Hanem még életetekben. Szóval majd, amikor szörnyű dolgok kezdenek el történni veletek, akkor emlékezzetek vissza, hogy mit műveltetek 2026. május 9-én éjszaka. Mi volt ez a kibaszott cigányátok? Majd amikor a rák kieszi a szívedet, majd jusson eszedbe, hogy mit csináltál a Kossuth téren, veretted bazd meg a technóra, tudod, majd amikor Alzheimer kórban senyvedsz, majd gondolj arra, ja, már nem fog eszedbe jutni, majd gondolhatnál arra, hogy hogy veretted, jó is volt, mi? Én... Tényleg, ez a sátáni gonoszság, hogy a technót, és akkor vereted, bazd meg. Sátáni gonoszság. Én nem voltam ott. Akkor te megúsztad a gyomorrákot. De megám, te ott voltál? Nem. Na. Látjátok, így kell ezt csinálni. Igen, és akkor nincs gyomorrák. De ja. Figyelj, én még szeretnék egy pár szót arról beszélni, hogy sokszor el szoktam mondani, hogy a 16 éves NER utálata nálam fokozatosan kapcsolt be, és ment el nagyon erős irányba. Nem szavaztam a Fideszre, nem voltam jobboldali. Az elejétől kezdve kritikusan álltam hozzá, de emlékszel még azokra az időkre, hogy annyira utáltuk a Gyurcsányt, és akkor a káröröm volt bennünk, hogy ez első évekre kitartott. Az első évekre kitartott. Bíráltuk a Fideszt, meg viccelődtünk rajta, meg nem voltunk a szavazói, de tudod, nem volt benne, tehát a millán én nem voltam ott. Leginkább szartunk a politikára. Leginkább az meg nem is nagyon érdekelt minket, bazd meg. Igen, Hambas igen. Béláztunk, minden, igen, vallás, meg filozófia, meg igen, bulvár, filmek, zene. Igen, bulvár, ja. stb. Figyelj! És aztán ez fokozatosan kapcsolt be. 2012 Orbán azt mondja, hogy mi fél-ázsiai népség vagyunk. Nem olyanok, mint a svédek. És ezzel viccelődött, és kikapcsolták a fékeket és ellensúlyokat nyíltan, kimondva. És milyen jó ez! Akkor a programot végre lehet hajtani. Simicska, a gengszterizmus, érted? Fokról fokra lett egyre szörnyűbb, egyre szarabb. Na most, arról viszont sose beszéltünk, hogy csináltak-e jó dolgokat. Mert én egy ideig bizonyos dolgokat elismertem a NER-nél. Tehát például, mondok példákat, ja, várjatok, kétségtelen, hogy amiket most mondani fogok, azok vagy befutcsoltak, vagy elcsúsztak, és hát olyan irányba mentek el, amit nem kellett volna. Például a várak és kastélyok felújítását, a rekonstrukcióját maximálisan. Maximálisan. Csak hát... Csak aztán a Lázár János élet valahogy. Aha, aha. Kiderült, hogy hát amit felújítanak, az a haver zsebbe, bazd, meg a lófaszt az országé, meg a tied. Ráadásul érted, egyes várakat, meg hát Jézusom, ez egy betonbunker, egy ilyen atomháborús, ez nem egy középkori vár. Hát ez brutális. Kinyírták a művészettörténet, nem is a műemlékvédelmi szakmát, kihelyezték azt hiszem a külső Bécsi utca, ki a picsába, ami a várba volt korábban intézmény, és a többi, és a többi. Ráadásul arról a szakmáról tudni kell, én dolgoztam 2 évig a műemlékvédelmi hivatalnál, hogy... Általában ilyen keresztény, konzervatív, régi középosztálybeli figurákat itt tömörültek. Ez egy jobboldali, ilyen mérsékelt jobboldali volt, és nagyon fura volt, hogy a Fidesz ezzel úgy végzett. És hadseregfejlesztés, tudod? Meg hogy a Rheinmetalltól, az meg azért a hadsereget, a szockók, meg az SZDSZ szétbaszták. Szétverték a magyar hadsereget. Tehát, hogyha egy anarchista azt mondja, hogy nem kell, oké, ország se kell, állam se kell, semmi nem kell. Tőle elfogadom, de ha ország vagyunk, legyen hadseregünk, tudod? És akkor a Fidesz tett jó lépéseket, de láttuk, hogy valahogy valami miatt az se jött be, tudod? És a visegrádi négyek, a közép, kelet-európai kis ország, hasonló történetű kis országoknak igenis legyen bazd meg egy szövetségük a Brüsszellel, a centrummal szemben, és ez egy jó gondolat, érted? De aztán kiderült, hogy nem az országok szövetkeztek, hanem a kurzusok szövetkeztek, és amint az egyik kurzus, a nemzeti radikális kurzus valamelyik országban a V4-ek közül elvesztette a hatalmat, fölbomlott vele a szövetség. Mert kiderült, hogy itt nem ezek a népek szövetkeznek. Nincsen állam, nincsen kurzusok feletti államérdek, hanem kizárólag a kurzusérdek van, és az államérdek van alárendelve, alávetve, sőt a regionális politika van alárendelve ennek a kurzusérdeknek. És kizárólag az számít, hogy a nemzeti radikális kurzus legyen hatalmon, és az szövetkezik Visegrádon. Most magyarázza azt Orbán Viktor, mert bement... Bazd meg bepörgöttem. Mondatomat nem mondhatom végig. Majd eszedbe jut. Ennél rosszabb egyébként, amit a Puzsér mondott, mert az orosz tényező is közbe jött itt Visegrádnál, tudod? Nem csak az, hogy a nemzeti radikális kurzusok, a szélső jobb, tudod, az itt az orosz. Volt egy orosz szövetségszerű valami, tudod? És azért az ukrán háborúhoz való magyarhoz, a magyar külön utas politika szétbaszta ezt a összefogást. És amikor bement Dupmanhez... Elmészte... Robi, a mezőkövesdi nagyapámnak volt egy frappáns mondása. A te anyád picsája. Na, ez. Szóval... Mi a fasz keres itt most Dopmen, bazd meg a visegrádi négyek mellett? Maga Orbán Viktor magyarázta Dopmennek, hogy már mindjárt újra meg lehet kötni a visegrádi szövetséget, mert már mindjárt hatalomra jut Lengyelországba, vagy visszakerül a hatalomba Lengyelországban a jog és igazságosság, és már Csehországban már megvagyunk, Szlovákiában már megvagyunk, és erre Magyarországon vészel a hatalom. Hát, bazdmeg! Hát. Jaj, mert te bazd meg, hogy a faszom, ezek az országok nem tudnak szövetkezni csak akkor, hogyha ő, meg a kibaszott bűnszervezete a saját szövetségeseivel, a saját Brüsszel elleni, vagy legalábbis szélső jobboldali szövetségeseivel nem juttak egyenként mindenhol hatalomra, akkor ezek az országok már szövetkeznek. Hát ez nem az országok szövetsége. Hát képzeljük el az Európai Uniót úgy, hogy az Európai Unió évről évre csak úgy szövetkezik, amilyenek a kormányok. Érted? De jó lenne? És azt magyarázza, hogy... Ilyen hektikus, bazd meg. Még egy ciklus kellene. Már csak egy ciklus kellett volna. Hogy a szeglet követ, vagy mit, a szegély követ, vagy mi a faszomat, bazd meg, még oda el lehessen helyezni. Már csak egy ciklus. Ő ezt 20 évre tervezte. Nem tovább. De miért most hallunk erről Dopmennél, bazd meg, amikor már elvesztette a hatalmat? Eddig erről nem volt szó, hogy még 4 év. Kinek van itt a jelenlévők közül fantáziája ahhoz, hogy Orbán Viktor 2030-ban azt mondta volna, hogy megvolt a 20 év, ennyit terveztem, én most hátralépek, a nagybüdös gecis lófaszt az élete végéig és még azután is hatalmon akart volna maradni. Hát a faszomat adta volna fel a hatalmat, most, hogy elvesztette, most szerétejti annak, hogy közölje, hogy... Ja, én már csak 4 évet akartam. Ez lett volna az utolsó 4 év. De ezt miért nem mondta bazd meg akkor, amikor indult újra bazd meg? Ott az volt a mondás, hogy az a közbölcsesség, hogy én vagyok a legjobb. Ennyit tudtunk meg, bazd meg. Tényleg már csak 4 év. És tudod, most az a szörnyű, hogy nem tudta befejezni a nagy munkát. De el is mondta, hogy egy dolgot nagyon bán az előző 16 évből, hogy Paks 2-t nem sikerült, bazd meg. Hát ez lett elbaszva, bazd meg. És, De nyilván arra utal, hogyha Paks 2-t sikerült volna felépíteni, akkor ő már elég fontos lett volna Putyinnak, hogy ne hagyja bukni. De mivel Paks 2-t nem sikerült? Hát, bazd meg, nem sikerült a nagy művet befejezni. A nagy művet, a opus magnumot, bazd meg, még 4 év kellett volna, bazd meg. És tudod, olyan, hogy elkezdi csinálni, csinálja 16 éven keresztül, egyre rohad le, és az utolsó 4 évben egy ilyen hatalmas rohammal, bazd meg, felépíti a milánói dómot, bazd meg. Gyurcsány, annak idején a szoclip kormányok tényleg, ebbe igaza volt még annak a Fidesz propagandának és ebbe a füttyögősnek, hogy ez a és akkor ugrik, valóban én nagyon-nagyon utáltam, írtam, beszéltem ellene az öngyarmatosításnak, az a tényleg lepra változata, amikor a szoclip kormányok boka csattogtatva hajtottak végre mindent, bazd meg. Tényleg, az egy gyalázatos, gyarmati időszak volt Magyarországnak. Ezért kezdetben nekem imponált ez az Orbánnak, ez a kurucos, ez a faszomat fogok én boka csattogtatni, mint a Gyurcsány, aki még azt a kurva izét is, amerikai temetést is utánozta meg. Ez a folyamatos majmolás ment és kritikált a nyugatmánia. De... aztán egyszer csak azt láttam, hogy már nem arról van szó, hogy tényleg egy kicsit autonómabbak vagyunk, és ellenszegülünk a eukraták, mit tudom én, akárminek, hanem hogy keleti nyitás címen, bazd meg, a világ összes despotája ideje gratulálni, és Kína meg Oroszország veszi át, bazd meg, a labancoknak a helyét. Hát ez már rémülettel töltött el. Tehát magyarán, amit jól csinált volna, vagy jól lett volna az alapgondolat, az is elment a szélsőségbe, vagy elbaszódott, vagy befutcsolt. Tulajdonképpen ilyen számvetésként marad az, bazd meg, pedig ligetvédő voltam, hogy a Zeneháza nem rossz. Nekem a Néprajzi Múzeum is tetszik. Én nekem az esztétikai ítéleteim nem politika függőek. Leszarom, hogy ki csinálta, vagy hogy csinálta. Egyszerűen csak rossz ízlésed van, és kész. Nem engeded magad a politikától befolyásolni. Ja. De egyébként köcsög vagy, Puzsér. Kurvára köcsög vagy, mert ha 100-szor nem mondtad el ugyanezt, hogy az esztétikai... Tudom. Erről csak most geci csak voltál. Csak jó ízléssel mondtam, érted? Csak, na, csak most, de tudod, miért mondtad ezt most? Mert nem te pofázol folyamatosan. Ezért bazd meg. Na mondjad! Orbán kinyilvánította ezt is Dopmennél, hogy Dopmenhez ment be. És rögtön közölte, hogy... Mindjárt előveszem neki a tökkeimet. Barbie érdeklődik. Látni nem fogja, de szagolni. Szóval... Ezért kapni fogsz a pofádra a Woke Nessie szörtől. Szóval... Jön ide még a... Hogy hívják? Elfelejtettem a nevét. Hajnal elvtársnő. Igen. És neki fogok igazat adni. Na mondjad. Szóval... mindennapos igeforrása Orbán Viktornak a nemzeti sport és a vadhajtások. Semmi kétségem nincs, hogy ő ezzel üzent az egész kibaszott média konglomerátumának, ennek az egész kibaszott Media Worksnek, hogy semmit nem értek. Hogy öntöttem belétek a pénzt, és tudod most, hogy elvesztettem minden hatalmamat, Dopmenhez megyek be, bazd meg. Tudod, nem a Mandinerbe, vagy a Ultrahangba, vagy a Pesti srácokhoz, vagy az Origóhoz, vagy a Tényekbe, vagy ja, az már nincs. Hanem Dopmenhez. És ezzel üzent, hogy látjátok itt ezt a kibaszott bűnözőt? Ez náluk dicséret. Ez is különb nálatok. És mindjárt megvallja a vadhajtásokat. Tudod, hogy akkor ez kicsit olyan, mint amikor a Führer, bocsa, hasonlatér, a bunkerban kiadta az utolsó 6 parancsot, hogy az összes hidat felégetni, az összes kutat megmérgezni, az összes teljes infrastruktúrát, a német hálózatot megsemmisíteni. A német népnek nincs joga a túlélésre. Igen, de nem ilyen ez, amikor ő bemegy Dopmenhez, és elmondja, hogy ő azért ment a Dopmenhez, mert most ezekhez minek? És elmondja, hogy neki az igeforrás, keci. Igeforrás. Tudod, ez a bibliás ember megvallja, hogy az ő igeforrása, napi igeforrása, a vadhajtások, bazd meg! A vadhajtások, aminél nincs lejjebb. Nincs lejjebb, bazd meg! A rendszer sajtójának a pöcegödre. És ő nem szarni jár oda, hanem igeforrásért, bazd meg. Igét merít belőle, bazd meg. Anyák napjára Magyar Péter csókolgatja a büdös kommunista kurva anyját lájkokért. Egy vadhajtások idézet, bazd meg. És napi Orbán, igeforrás. És ez doktor miniszterelnök úr igeforrása, érted? De ezzel valóban szerintem üzent. A kurva anyátokat, ez volt az üzenet. Ja, ja. Ennyit értek. A sajátjainak is Huth Gergely, akinél fanatikusabb fideszest, el nem tudom, jó, Bencsik. A pártot akkor is megvédem, erről annak idején beszéltünk, a pártot akkor is megvédem, hogyha engem koncepciós perbe kizártak a sajtóklubbal. Akkor is azért a párt. Na, és a vadhajtások... Az azért kivert a biztosítékot például a Huth Gergelynél. Aki szintén azért ez a nagyon fideszes. Na. Aki nem kér bocsánatot. Puzsér egy Kunbéla. Ezt tudjuk. Kunbéla! De a Csundellik elmagyarázta nekem, mert ez, hogy bolsevik vagyok, zsidó ennek vagy sem értelme, zsidó. Így van értelme. Vágjuk rövidre, bazd meg. Jó. Csak az előbört. Azt. De tudod, mit Freud hogy magyarázta? Rövidre vágva. Tudod, hogy magyarázta Freud? A kasztrációs szimbólum. Az Isten kasztrálja a fiát, emberáldozat helyett. Ez a freudista vallásmagyarázat. Na, és a Huth Geri azt mondja, hogy azért ez nem, hát ez a vadhajtások, nem, ez vállalhatatlan, tudod. Hát ez ne, nem, hát már ő is ezen kiakadt. Mi megy ott a Fideszbe? Ott hagyta, bazd meg, tehát az Orbánban tényleg megvan ez, hogy nem vagytok méltók hozzám, ez az egész bazd meg. Se az ország, se a Fidesz, a párt, menjetek a picsába. És vár arra, és állítom bazd meg, vár arra, hogy Európa majd össze fogja szarni magát. Trump meg ez a patriótának nevezett félig orosz barát irányzat fog győzni, és az EU-nak vége, és visszajön fehér lovon. Fehér, zebra háton. Jó. Zebra az, háton visszatér. Ez van. És akkor aztán végetek, mint a botnak, bazd meg. Ja. Az az elképzelésem a hátralévő néhány percre, hogy tekintsük meg Lánci Tamásnak, a szuverenitásvédelmi hivatalnak, csak hogy emlékeztessük magunkat, most így búcsúzóul emlékeztessük magunkat. Te hergeled magunkat. Lincselésre a tömeget, bazd meg. Képmutató geci. Nem, csak a memento. Memento. Nem lesz versolvasás, meg semmi? De utána felolvasol, és legvégül én egy rövid videóbejátszással búcsúzom a kedves közönségtől. Olvas a faszom, búcsúzza a videóbejátszás. Na nézzük a Láncit. Megérdemlitek, csőcselék. Az álfüggetlen mozgalmak és kezdeményezések állandó kellékei a választási manipulációs eszköztárnak. A recept egyszerű. Bizonyos szereplők megtévesztő módon függetlennek, alulról szerveződőnek mutatják magukat, miközben külföldi érdekcsoportok szolgálatában politikai üzeneteket sújkolnak. Ezek a szerveződések ritkán kérnek szavazatot, inkább tájékoztatnak, aggodalmakat fogalmaznak meg, vagy közérdekű kérdéseket vetnek fel. Kommunikációjuk azonban tartósan és egyirányúan a megbízó által kijelölt politikai narratívát erősíti. Stratégiájuk központi eleme bizonyos közpolitikai vagy társadalmi ügyek kisajátítása. Ennek során egy-egy közéleti témát, például megélhetés, közbiztonság, oktatás, környezetvédelem körbezárnak, és azt sugallják, hogy kizárólag egyetlen politikai oldal képviseli hitelesen az adott ügyet. Az így felépített narratívák élesen elkülönítik a mi és ők táborát, az alternatív álláspontokat pedig morálisan vagy szakmailag elítélendő, vállalhatatlan nézetként bélyegzik meg. A módszer működésének másik pillére a koordinált kommunikáció. Azonos üzenetek, kulcsszavak és vizuális elemek jelennek meg különböző platformokon, gyakran rövid időn belül. A közösségi médiás jelenlétük mögött szervezett terjesztés, profilhálózatok vagy fizetett véleményformálók állnak. A cél azt az érzetet kelteni, hogy mindenki erről beszél, és a társadalmi többség az ő álláspontjuk mögött áll. Gyanúra adhatok ott, különösen választási időszakban, a frissen alapított, homályos hátterű szervezetek hirtelen jövő politikai aktivitása, az üzenetek feltűnő egyezése egy bizonyos párt kommunikációjával, valamint az aránytalan média megjelenés valós társadalmi beágyazottság nélkül. Ez a beavatkozási technika elfedi, hogy valójában kik, milyen szándékkal és milyen források felhasználásával vesznek részt a politikai diskurzusban, ezáltal csorbítva a választók jogát az átláthatósághoz. Ha szeretne többet megtudni a dezinformációs kampányokról, keresse fel a Szuverenitásvédelmi Hivatal honlapját. Ne hagyjuk, hogy bárki beleszóljon a magyar választásokba. Na, ezt nem ismertem, de kibaszott ismerős. 1989 előtt Balázs barátom bólogat, még a hanghordozás, meg a vágás, meg a zenebaz, meg a stílus a régi állampártnak az ilyen propaganda filmjei. Meg az ilyen tanfilmek, amiket rendőröknek, katonáknak, stb. Oktatófilmek, bazd meg. Egy az egybe a korabeli, a 40-50 évvel ezelőtti oktatófilmeknek a stílusa. És ennél a hivatalnál volt Horváth József, 3x3-as, a régi szakember, bazd meg. Bezony. Már a kádárizmus idején szuverenitást védett. Ja. És van is, és a Lánci az így kezet fogott vele, és mondta, hogy ő már akkor szuverenitást védett. Be is ismerték, bazd meg, hogy igen, mi az oroszok. Emberei vagyunk, nyugatellenesek, és leleplezzük a nyugati imperialistákat. És ezt most folytatjuk. Ezen rengeteget élsz előttünk, az MSZMP van még mindig hatalmon, stb. És bazd meg ezt az oktató filmet, ezt nem is láttam. Honnan kukáztad ki? Te is ott vagy benne. Én kurvára meg vagyok sértve, hogy láttam, nem. Hogy én se láttam, csak így utólag látom, olyan, mint egy... Hát olyan, mint egy... múzeumi darab. Hát inkább egy ilyen késői magömlés. Ja. Tudod? Már az aktus után fél órával sikerül, bazd meg. De nem? Bazd meg, én ezt akkor miért nem láttam, bazd meg, milyen kurva jó. De figyelj, de ez, hogy és nyugati pénzből, az Inga kap nyugati, te kapsz nyugati pénzt? Hagyjál már belőle, bazd meg. Ez, hogy bazd meg, mi nyugati tartó tisztjeink vannak, akik utasítanak minket, mert hogy a narratívánk essen egybe egy bizonyos politikai pártival, és ezért nekünk pénzt utalnak ki, na, hogy mi... Ez a diktatúrák klasszikus, régi, szabályos stílusa és tartalma. És mint teljesen old school. És közben nekik vannak Moszkvába tartó tisztjeik, lemerem fogadni. Na, hogy így van, magukról beszélnek, pontosan. Pontosan. Ezt meg kell tartani, ez nehogy letöröljék bárhonnan, bazd meg. Ezt el kell tenni. Ezt el kell tenni. Igen, néhány évtized és újra hasznos lesz. Ja. Jó, figyelj, így a végére akartál még valamit mondani? Hát figyelj, így a végére, hogyha nem akarsz olvasni. Nem akarok. Akkor hát... Ezek után a faszom olvas Oszip Mandelstamot. Majd. Szerintem ezzel, valamit szeretnék... Ezzel, hogy a szerző nevét elmondtad, már olyan volt, mint egy felolvasás. Ja. Itt mindenki azt érzi, hogy még sokkal műveltebb lett, mint amikor ide beült. Lesz rá alkalom, mert az évadnak az utolsó apuján vagyunk. Szeptemberben... Addig is szórakozzatok el a fideszesekkel. Van, találtok odakint rengeteg lámpavast. Egyenként eljátszadoztok vele, és elrepül az a 3-4 hónap. Na, és szeptembertől havi egy apu lesz. Itt. Mocskos apu. Így kell ezt csinálni. Így van, jó, így ez van, jó. Így van. Két apu lesz, de az egyik vidéken, a másik itt az Ingában. Én akartam is egy ilyen. Igen, igen. Jó, akkor most minden jobban... Minden nektek jár, belpestiek. Minden, csak nektek. De hogy még jobban szenvedjetek, én ki fogom használni, hogy a Puzsér ritkán lesz, és újraindítom a Nehezen vonszolja magát a Sáska című műsoromat. És koncepcióváltás lesz, mert nem csak vallásról, hanem általában hitekről, hiedelmekről lesz szó, politikai ideológiákról, politikai hitekről, mágia, közéletben hasonló dolgokról, pszichológiáról, kognitív tudományokról, ilyen dolgokról is. És a régi módi beszélgetős műsor, le vagy szarva, majd utána elmondod. A régi módi beszélgetős műsor helyett kicsit interaktívabb lesz, és kicsit tanárbácsisabb lesz, egy kicsit a közönséget olyan hallgatóimnak is kezelem, és lesz felolvasás meg ilyesmi, úgyhogy nem teljesen olyan lesz, mint a régi Sáska. Na, én aztán, hogyha bejön, és jöttök, jó? Ha nem, hát akkor az is abban marad. Ez lesz. Ez volt. Na, akarsz-e még... Egy kis Mandelstamot olvassál már, légy szíves. Mandelstam. Jó. Olvassak? Nekem ez a kedvencem tőle, nem a kedvenc, nagyon jó költő volt, zsidó származású orosz költő, a Gulágon végezte. 8 sorosok, nekem kurvára a József Attilának a medáliák jutnak róla eszembe. De ez nagyon szellemi tartalom, így a mai végére, jó, megelőlegezzük. Kifordította. Mezei Katalin. Aha. Áldott a vászon jelenése, mikor 2-3 fulladás görcsének enyhületére bőlélegzett a ráadás, és nyitott formákat rajzolgatva hajszás vitorlák rengenek. A tér eljátszik félálomba, nem ismer bölcsős gyermeket. Áldott a vászoni jelenés, amikor 2-3 fulladás görcsének enyhületére bőlélegzett a ráadás. És jó is, nehézkes is nekem. amikor itt a pillanat és ívek nyílásán hirtelen meghallom mormogásomat. Életélőcske, meghalócska, ó lepke, Mohamedán nő, íme milyen hatalmas vagy ma, szétvágott lepelben fekvő, a csípős nagy csápjaival a burnusz alá belépked, ó takard el szárnyaiddal, gyolcs bomló zászlaja, félek. A hatodik érzék kis függeléke, vagy a gyíkoknak fejtető szeme, szemhéjak, pillák, pislogó beszéde, kagylók és csigák templom erdeje. Elérhetetlen, de szoros közelben, nem látod titkát, meg nem oldhatod, mintha feljegyzést adnának kezedbe, és már is küldeni kéne válaszod. Legyőzve a megszilárduló természetet, a kék kemény szem törvényig hatol, a földkérekben a fajok örjöngenek, és érckén nyögés szakad a szív alól. És a süket fejetlenséget termeli ez az út, szarvként kanyarul vissza. Belső gazdagság a teret érteni, sziromlevelek, kupolák titka. Ha elpusztítva a vázlatot, fejben őrzöd eltökélten, és lábjegyzet nélkül a verszakot egyetlenként a benti éjben, s az csak saját súlyára bízva, hunyorgatva tartja magát, és úgy tekinget a papírra, mint üres égre a kupolák. A juharfa karéjos mancsa, gömbölyű sarkokba pancsol, foltok lepke parancsa komponál a falra, rajzol. Lehet, hogy eleven álmodunk, és hirtelen rádöbbentem, a Hágia Szófia mi vagyunk, sokaság számtalan szemben. Áruld el puszták tervezője, futóhomok mérnök, beszélj, a vonalak elrendezője erősebb, mint maga a szél. Nem indít meg felindulása, sem zsidó szorgoskodása, susogásból van a tudása, tudásból van susogása. Szúrós, pestises serlegekkel okok káprázatát isszuk, a nagyságot törpe kezekkel a gyors halál horgára akasztjuk. S ha összetorlódnak a pálcák, hallgatás őre a gyermek, a csöpnyi örökké valóság bölcseje a világegyetemnek. És én a térből kilépek, a nagyság gazos kertjébe. A vélt állandóságot kitépem, nem győz le az okok önteltsége, és végtelen, a tankönyvedet társak nélkül egyedül olvasom. Példatáradban hatalmas gyökerek, lap nélküli vad házi orvosom. Mielőtt még feloszlanánk, szeretném búcsúzóul, mint egy útravalóul a hosszú távol lét előtt átnyújtani nektek a minden egyik és talán legfőbb mindennapos igyeforrásomat. Hogy ezt őrizgessétek magatokban, csíráztassátok ki szívetekben ennek az igazságait, és akkor visszatérünk, akkor meglámpázzuk, meglocsoljuk, és fölneveljük, és aztán a gyümölcsein élünk. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erőse vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöpjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtéként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Kosztolányi Dezső sorai, melyek nagyon fontosak, és teljesen a saját, azért gondoltam, hogy ez fontos lenne bemutatni, mert teljesen a saját magyarság tudatomra ismerek benne. Teljesen a saját magyarság érzésvilágomra és magyarság ismeretemre látok rá benne. de bevallom, hogy nem erre az ige forrásra gondoltam az előbb, amikor felkonferáltam, hanem egy ennél sokkal fontosabb, sokkal alapvetőbb, és hát kulturálisan sokkal magasabb rendű. Na, nem akartam hirtelen átvezetni a te lirikus előadásodból, de hogy akkor most búcsúzunk ezzel, és akkor ezt őrizgessétek, legyetek szívesek, és csíráztassátok, és figyelmezzetek erre, és aztán majd rendesen feleltetve lesztek belőle. Három deci kömény, magyaj, de látsó legény, vagy boldizsár. Csáresz, mokár, tollas, kossár, kultiválod a pipát. Aki nem lép egyszerre, nem kap mindzsát testére. Túros rites, mákos rites, kamázlak ki téged, de szép a mindzsa, mert fekete. A jó Isten teremtette, szíva magot is tett bele, hogy egyben pecegtesse, ha megetted a babot. Vedd anyádba a faszot, kinyújtom a karomat, bekapod a káromat. Inkább legyek koldus szegény, csak a károm legyen kemény. Az én károm szolgabíró, a te mindzsát üveg hintó, kinyílik az üveg hintó, besétál a szolgabíró. Hopp, sári sarokra, kapd a károm marokra, kipi kupak, lámpa kupak, ha megfoglak, jó, megkorla száraz korró, gyengen át, viszked, amíg a mindzsát, mindjárt öcsegő volna, úgy meghúrnám, mindig szólna sej. Ha él a patyom, nyálasz meg a pamacsom, az én károm olyan eres, mégse vagyok a lezeres, kék méreg, zöld méreg, meghúrnám a nővéret. A mindjának nincsen nála, mégis kinő a szakála, olyan borbély borotvája, akinek nincsen keze lába, megjelent a népszava, benne van a pékfasza, aki nem vesz népszavát, vegye be a pékfaszát, nád, nád, nád, basszom az anyád. Azért ültél az ölembe, viszked a picsát, mert hogy én tégedet nagyon szeretlek. Baszom azt a kirbe, görbe, büdös segedet. Kilátott már ilyen csodát, hogy a picsa magad után felfújja, a kit pofáját kidugja, a szopokáját, liba máj, bőgösnek a fasza fáj. Az én károm lődörgős, kapja be a nagy bőgös, három tányér bableves, bazd az anyát, ne neves. Fakanál, fakanál, apád fasza kibe jár. Legyen ez a magyarság minimum. A magyarság tudat egyszer egyes legó kockája. Nincs továbbá mit mondani. Az inga mindannyiunk felett a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát! Jó éjszakát, boldog nyarat!